أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري مبكي جلتي نيغي يكتي كادو ديتي جيتال سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام اك وا كرم اك صحابام اك سخنام يا اك مبولي نجابوتام غا salatu ak salam bo xamni dana bawandi xep baagi ci kep ku tek sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bole ñu ca di ñaan suñu borom itam niiri xewalam ya ak niiri barkem ya ak niiri ngeeremam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina wa wasilatina babil hawaij ila allah abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbolé njabotam ga ak talubem ya ak mbolé soppem ya yalna bur yalla bolé ñu ci soppem ya ci deug e tabarakallah di nuyu kep ko xamni yaangi ñi tewlu di and ak ñun ci téré bi di jawahirul maani wa bulughul amani fi fayd abul abbas at-tijani tabarakallah ñu ngi lay nuyu ci batub assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jami yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla bolé defal nuko adina ak al-akhirah dunyan wa ukhra tabarakallah di ñaan lepp lo xamni itam 10 10 la wala muy khat khat wala muy jafé jafé wala muy njaqare mba muy tis muy dogalu borom bi ci xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam ma ngi ñaan sama borom ci barke cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu yalla nako yalla yëkëti te bu ko yëkëté itam yalla na fa tofal lo xamni natangé lay doon wir lay don dund lay don yal nañu ko yalla defal ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam ci war moy cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu e dafa fek rek ni mbok yi ñi ngi wax ni e sunu serigne dara di sayyidi ali harrad barrad al fasi ñi ngi ñaan faydul anwariya muy bebbuk leer ya yalla bu mu deñ di dotti ci famu teud ngir yalla ak liggey bi nga xamni sopna yalla mu jaare ci ay loxom duñu tay ci diko wax radiyallahu anhu bu ko defé nak mbokk yi ñi ngi daanele won kérok dañuy ñew rek directement insha allah taala ci bind bi kérok ñi ngi daanele won ci wa'budu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin waaw ba sayyidi ali harradim di firi la yaja fofu lañ danele won fa sabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa abud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin kérok ñi ngi danele won ca wa li zalika shuri'a lil abd an yaqula fi sujudihi subhana rabbiy al-a'la wa bihamdi kérok fofu lañ danele won insha allah ta'ala tay nak ñi ngi doore ci wa amal ubudiyya المشار إليها بقوله واعبد ربك فالمراد بها إظهار النية والتباعد عن طلب العز وهي إشارة إلى فناء العبد ذاتا وصفة وذلك موجب لخلوع القرب والاصطفاء والعز والدنو المشار إليه بقوله واسجد واقترب وكان الجنيدي رحمه الله تعالى يقول كثيرا للشبلي رحمه الله تعالى لا تفشي سرك لا تفشي سر الله بين المحجوبين وكان يقول لا ينبغي لفقير قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدقين لأهل الطريق والمسلمين لهم وإلا يخاف حصول المقت لمن كذبهم وكان يقول أبو تراب النخشبي رضي الله عنه في حق المحجوبين من أهل الإنكار إذا ألف القلب لإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله بوكي جلتي إيه سيري علي حرادم دفني وعبد ربك جوجو nga xamni mom la borom bi tabarak wa taala wax yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que mi ngi won ci di wax médicament yi nga xamni nit ki nga xamni dafa wara womat jam ñi dimbali len tagat len jeme len ci yalla nit koku du ñak leglek yuñu koy wax ak diko ko tek mënuta ñak waye dafa ni nak yonnati alayhi salatu wassalam sunu borom dafa am yumu ko dan defele te yoyé muko dan defele daf ca bokone lolou muko waxone niko wa'budu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin legi nak sayyid ali di firi laye ji pour que buñ ko dé appliquer ñun fan lañ mëna jaar ba appliquer ko parce que nak wa'budu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin yalla wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi meuna xam limu don jangale ko ay sahaba am xam ko jangale ko waye nitu yalla yi nga xam ni ñoo ñew ci ginaawam ta fekk jangalem yonnati mi raf buñ ko rungi watul jangale wat ko khatim ko ci ay téré ça va vraiment poser problème rawatina pour les générations futures et tabarakallah dafni wa amal ubudiyya lolu nga xam ni nak modi jaamu gi yalla sante yonnati alayhi salam al musharu ilayha jaamu gi nga xamanteni bi ni mom lay junju bi qawlihi ci waxam ja nan ko wa'budu rabbak jaamul sa borom wa'budu rabbak jaamul sa borom so gise nak mu indi al ubudiyya jaamu parce que xam nga dafa am ñetti maqama ibada dafa am ubudiyya dafa am abudatu dafa am bokul ni l'islam amé liman am l'ihsan am sharia am tariqa am haqiqa am شيخ التعليم ام شيخ التربيه ام شيخ الترقيه ام نون لا عباده ام نون لا عبوديه ام نون لا عبوده ام سو ديغي عباده موي جامو يالا غو خامتيني بي ني اي تير نيوكاي ديف بو ديغي عبوديه جامو يالا لا غو خامني رومنا اي تير با اغ سي خول so dege abudatu moy jaamu yalla go xamni romuna xol ba ag ci ruuhu lolou nak yombuna deg parce que ku ne xamna ni julli jaamu yalla cieur la ak xol ak ruuhu bokuna ci li taxone yonent waxon ni as-salatu imaduddin waxul imadul islam de imaduddin la wax hadith bobu dafa naqare fi parce que boné ponk yi téyé l'islam djuroom la buniyal islam ala khams nga témoigné ni yalla subhanahu wa ta'ala mom lañ wara jaamu ci deug nga témoigné ni yonté yalla muhammadin alayhi salam mom dongu modi ndawal yalla nga taxawal julli nga joxé azaka wor wer koor dem makka djuroom yoyu moy li téyé l'islam bi té ñu jangon ci ibnu ashir muni won wa dinu zis salas khudh aqwa'urak ba mu nan diine ñatt yi la l'islam la waxon ak liman ak l'ihsan té yonent dikki ni as-salatu imaduddin julli moy poto moy keno bi nga xamni mo teye diine faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din yonent bi alayhi salatu wassalam mo waxon ni julli moy keno bi teye diine kep ku ko taxawal mom julli taxawal nga diine motax bo deme ci alquran do fa deg mukk fu yalla waxe ni julil mba julilen amul ci alquran bamu daj taxawal len julli wala ñay taxawal julli wala taxawal leen julli. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. لما ديك لمن يالا غنا بوني ما ويتلي جامو ما سلال جامو غا موي ني فخي تنكو تي يون ويونت يالا إبراهيم خالون غنا با ني تخاول جولي ليف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة فهنون قد ينو فما أمروا إلا ليعبدوا الله لا مي أمر جوجو موتاخ بو ديمي با تي ويقيموا الصلاة دا غاي دغ نون غي دو مونا واخ ويقيمون الصلاة ديدت bu ko defé nak kon tabarakallah mbok yi taxawal julli bobu nga xamanteni bi ni mom la yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam wax ni moy ponku bi tey diine diine lañ wax diine te ñu wax lañ la diine ñett la ibadatu ak ubudiyatu ak abudatu ñett yoy moy diine jaamu yalla cër ak jaamu yalla xol ak jaamu yalla ru manila nak ñett yoy yep dafa dajé ci julli motax mbokk yi nañu bayyi wat xel ci nit ñi julli di julli julli gu bax di ruko ruko yu sax ruko yu yag di sigg be taxaw jonn di jang alquran ju doy di sujood sujood yu sax di tok tok yu dal di taya taya yu mat nañ ci bayyi xel ndax buñuy wax diine deug deug taxawal julli motax mbok yi kon tabarakallah sidi ali nakni wa amma al-ubudiyya ndal lolou nga xamanteni bi ni mom modi jaamu al-musharu ilayha gog nga xamni don nako junju bi qawlihi ci waxam janan ko wa'bud na nga wetal na nga jaamu rabbaka sabarom suko defé nak amna benen nitu yalla bo xamni ci jamonom dafa amé won ben goom bo xamné metti won na ba ag ci buñ ko daan fajj day xëm ndax metti wayé ben bëss ndaysan mu ne len dal fenn rek lay lay yégué banex bo xamné luñ ko fa defati ak lu mu metti metti metti du ko yëg muy bu né Allahu akbar tambalé julli ah ñoñu testé wax bi bayiko bamuy julli ñu tambalé faj gom bi yëngul binniwul gagnul balé nak gom bi julli ba agal bi mu paré daldi ni lu xew ñu ni ko ah dañ doon faj gom bi mu ni ah man day yëgumako ñu wax mu ni wa boba ñu ni ko boba yaangi julli bu ko défé nak tay fi réew mi tollu adina tollu fi yu melni bokoy netali dañ koy jël diko dello ci ay maqamaak diko dello ci ay yu kenn xamul yu mu doon ndan la tollu way la waw tollu way la dang fay jima tollu mais est ce que dang ko wara baye ci cadre ni tollu way la fas yene yow bagn fa tollu yow dedet tollu way la da ngay jema set no def ba tollu fa lol may wax ci mais budé mbiru yalla nga bëgg ni tollu way la budé mbiru adina nga rayanté duggu genn lijeenti ko ba am ko té budé mbiru yalla rek nga bëgg ko yamalé rek ci cadre ni tollu way la kon ndekete julli soulagement la mbokk yi soulagement la motax yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom niko wa'bud rabbak bu ngeen demé ci alquran di nga dégg yalla diko wax wasta'inu bis sabri was salah wasta'inu bis sabri was salah bakuy julli ndimbal la julli soulagement la tax ndaysan ben wax kat dan nako wax néna bu démé ba julli gi ñi julli manuta doxati suñu digënté ak suñu jikko yu ñaaw yi nga xamni mo ñi té nek nit néna su boba wax deug yalla kon ñay julli té julli ga doxul seen digënté ak loola néna gisuma len mbaaw li wolof di wax gisuma la mbaaw mana julli ga danaka dana muju wol ba ci ku nek musiba ci ñom waaw si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes bu ko defé mbokk yi il faut ñu bayyi wat xel ci taxawal julli di japp njapp mu bax di julli julli gu werr lolou moy deug bu ko defé nak mu daldi ni fal muradu biha li nga xamni nak mom lañu nam ci jaamu gogu yalla subhanahu wa ta'ala sant yonnati bi alayhi salam modi lan izharu niyyati feñal lolou nga xamni modi ak yene nga feñal sa yene wat tabaa'udu ak itam nga sore lol an talabil izz ci sak lolou nga xamni modi ak tedd nga ndax nit buy jaamu yalla te muy deug ci mom maqamul abd installé wu ci xolam mu yekni ab jaam la dafa wara jaamu yalla mu feñal yene ci digeentem ak boromam lonku bat lonku ci batam boom ni ko am yow yalla subhanahu wa ta'ala mané sab jaam rek la te sorena lepp lo xamni da fay melni dama cey feñal di wut ni man dama bëgg tedd wala dede wa tabaa'udu an talab al izz sori lol lo xamni dafa lay manam luy tax xam nga dafa yeme ndax bari na ko xamanteni bi ni fi mu ne tay jaamu yalla gi sax tedd nga la koy wuti te jaamu yalla gi par contre dang ci warona sore lolou nga xamni moy wut ak tedd nga wa ndax nak ki nga wara magal ki nga wara teddal du kenn ku dut yalla subhanahu wa ta'ala lolou motax mu dal ni wat tabaa'udu ak sore an talab al izz ci wut lolou nga xamni modi tedd nga wa modi tedd nga qul fajlal izza wa li rasulihi wa lil mu'minin bula doyul nak lenen dula doy bula doyul lenen dula doy bula doyul lenen dula doy al qur'an saxal nani tedd nga ñel na yalla tedd nga ñel na yonen tedd nga ñel na ñe gem yonen waaw doyna kon nak wahiya lolu muy jaamu gogu yalla subhanahu wa ta'ala sant yonent bi alayhi salatu wassalam neena isharatun ab junjula ila fana'il abdi ci jeex gu jaam bi di jeex tak waaw extinction moy jeex tak ci lan ngay jeex muni zatan nga jeex tak ci sa jëm ji bo dege jeex ci sa jëm moy doto yegëdi ni yow sa jëm ji ni mi ngi exister wa sifatan ak ci sa melo yi man ma mel nangam ma am nangam ma xam nang yu nga xamni ay melo la nga jeex ci tak gëm ni yow tekki wo dara doono kenn sa jëm ji danaka exister wul wa legi nak lolu fu mu amé rek dafa am lo xamanteni bi ni mo cey teggu nit su bëgge jégué yalla nit su bëggé mériter li nga xamanteni bi ni mom moy lèr yi faqé ci hadra suñu borom ba lèr yoyu bu dikké am fu mu dal ci mom day fexé ba am ben assesse bo xamni mom la koy wajalé buñu dikké mën ci dal ta assesse bobu moy summi mbubum daraja mbubum tedd nga mbubum yek sa bop ta sol mbubum jam jeexna motax kako xam mom ba mu dikké gis nga lolu nga xamni mom la non la waxé ak mom رب تبارك او رب تقدس او رب تعالى علوا ربي الله دفني رب موم بروم لا بو خامني يعني هو رب موم بروم لا بو خامني تبارك واو كين منوتا نات اي ميرم نامو باركيلي اك نامو ماغي كين منوكو موني اولا بوك رب هو موم يالا رب بروم لا بو خامني تقدس لالول داراي نيت لالول داراي مينديف دا فا سيت دا فا سيل موم سونو بروم تبارك وتعالى اولا بوك صح رب موم بروم لا بو خامني تعالى علوا دا فا جومبو اي تياخان باغا خامني لاليول دراك تياخان موم سونو بروم تبارك وتعالى فا تيكالي كوكي تياخان لاليول دراك تياخان وي تعالى علوا بول فيري افير كوبي ديدت ربي الله خمغا باك ووتول ني كوكو باك يالا خمغا كان موي يالا تي دا نيو واخون سي حديث ني من عرف ربه عرف نفسه كو خم سا بروم خم سا بوب كوم خمنا بروم موم مولى مالك بمن كو تاغي رب تبارك او رب تقدس او رب تعالى علوا ربي الله dana xam maqamam ndax maqam yi mu jox yalla xam nga rabbun tabarak maqam la ci yalla aw rabbun taqaddas maqam la ci yalla aw rabbun ta'ala uluwan maqam la ci yalla mu tagge ko yalla di ngi ko jange lolou dok la ci awradu tariqa bi daf ko wayat tabarakta ilahi min ad-dahri ila ad-dahri wa taqaddasta ilahi min ad-dahri ila ad-dahri wa ta'alaita ilahi min ad-dahri ila ad-dahri wa anta rabbi wa rabb kulli shay la ilaha illa anta wal fatah bil khairat اغفر لي ولعبادك الذين امنوا بما انزلت على رسلك كوكو دوغ لا سي طريقه تجان شيخ الحاج مالك رضي الله عنه لو سوري لولاي مو جيل كو جيغن كو تيغو كو ديف واي ni rabb tabaaraka aw rabb taqaddasa aw rabb ta'ala uluwan rabbi allah kon xamna kan modi yalla mom cheikh alhaji malik ta man arafa rabbahu arafa nafsuhu ku xam sa borom rek da nga xam sa bop kom xamna boromam da na xam bopam ñu ne ko yaay kan muni abdun zalilun faqirun khashi'un wajilun zu jaza'in asifun yalla de nga wax daf ni abdun comme dali rabbun borom la borom bobu nak kuko tag so defé muqabala def ay rapprochement di nga xamni mëno lek lu moy ab jam nak jam attention jam jami bokku ñu de ku yalla nangul sak jam bokku la ku yalla bind nga dib jamam te nga fetterlu bokul de muniko abdun ki di wax nan rabbun tabaarak mom mom abdun ab jam la bop zalilun jam bu doya dila jam bu torox la faqirun jam la bo xamni amul dara dara la amul dafa aajo wo dafa nek en cas de besoin ta soxlawul dara yi kenn lu moy xana yalla subhanahu wa ta'ala al faqiru ila allah khashi'un muni jam la bo xamanteni bi ni ku wacc ku toroxlu la waaw parce que khushu' qul la khudu' yaram la al khushu' lil qalb wal khudu' lil badan muni abdun zalil khashi'un ko xamni xolam dafa wacc toroxlu ci yalla wallahi neysan muni wajilun ko xamni dafa takom yaqare wajil dagn ko teggi ismu fa'il fa'il wajil moy ku takko njaqare zu jaza'in neena ko xamni boromuk jaxle ak boromuk nuñ koy waxe titange parce que al jaza' day firi tit day firi jaxle ko xamni foko fek ma nga tit ndaysan foko fek ma nga jaxle waw ndax ku xam yalla jaxle malako wax lolou waxi arif billah la motax cheikh alhaj majid radiyallahu anhu bo beugé xam ma'rifatu billah bi ko yalla defal rek da ngay jang mindam waye nak il faut nga xam dara ci qa'ida tasawufi de sunu lol do xam dara ci limi wax parce que budul lol di nga ding ko jang ni rek firi ko ci kaw te do xam yi mi wax ni lan la ci tasawuf ak ban maqam la ci tasawuf ak ci ma'rifatu billah sunu lol do ko xam parce que ku ne xam na ni maqamul abd moy at-tadarru'u wal ibtihalu wal khushu'u wal khudu'u wat tadhallulu شيخ الحاج مالك لولا تاغي بوبم عبد ذليل فقير خاشع وجل ويذو جزع كو خامني بروم نياخاري لا بروم تيتانغي لا وايا اسف كو دم كو خامني امول بن كاتان بو تخاوي صاح دانو نانا لولو مودي شيخ الحاج مالك رضي الله عنه تي كانم يالا سبحانه وتعالى اوكي لولو نك لاني موم لا سيدي علي حراد بن fal murad biha liñu nam ci ubudiyya muy jaamu yalla gogu yalla sante yonnata alayhi salatu wassalam idhharu niyya moy feñal yene wat tabaa'ud ak sore lol an talab al izz ci wut tedd nga wahiyate lolé isharatun abdinjula ila fana illa abdi ci jeex gu jam bi di jeex zaatan ci jëm ja muy jëmi suñu borom ba bu la nexé wala mom jeex gu mi jeex ci jëmam ji ba dotul existeti wasifatan ak jeex gu mi jeex ci melo ya taw zalika lolé yeugal ni kat mujibun da fay waral lan lay waral li khulu'il qurbi ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi mbubum jege yalla nit su beugé jege yalla sol mbubum jege yalla faw musummi mbubum daraja ak mbubum tedd nga diko wote ci jëmum wal istifa'i ak lolou nga xamni mom modi ciol kat tanefu yalla subhanahu nit bu beugé yalla solal ko mbubum tanef bu beugé yalla solal ko mbubum jégen yalla faw mu genn ci lepp lo xamanteni bi ni talabul izz la ak talabul jah waw nako cheikh alhaj mansour waxe won ci ak ben qasidam bu mi wax nan mané gis na ni gis nga beug feñ siw lolou xalé yi di wax buzz néna lolou kep ku ko beug mba nga diko wut yeugal ni dugg nga ci geej gu amul tefes neena tay yeugal ni lolou bala la xam nga bala neena nattu yalla la bëgg bëz bëz ko gis mu bëgg ko yëgal ni koku natu yalla la lolu natu la ci mom natu xam nga natu au vrai sens du terme natu baliya non la ko waxe won wa inni la ara hubba dhuhuri baliyatan ramana bi bahrin ma lahu thumma sahilu non la ko waxe won wa inni man cheikh alhaji mansour la ara watna ni gisna hubba dhuhuri bëgg feñ bëgg bëz gisna mu nek baliyatan balala natula muni ramana bi bahrin sanni nañu mom bëgg feñ ci geej go xamni ma lahu deb diko ñeel mom geej gogu sama fofele sahilu lolu nga xamni modi ak tefes geej la gu amul tefes da ngay fey di dem rek te lo gëna def pour bëgg bu affaire bi yok rek waaw dagan na haram na yoy sa yon dootu ci nek ndax da nga fi nga dugg la motax ba pare daf dan wax mun hubbar riyasati da'wa tashtaghil abadan bima yaziduka lil mawla min shani daf dan wax muni hubbar riyasa bëgg jitu bëgg na ci kanam lu mu doon gani mako wara jité bu ko mën jité damay gedd damay bay neena lolu da bayiko ani ko bu mako bayi numay def muni wal tashtaghil nanga soxla wo nanga ité wo nanga kinté li wolof di wax kintel bima yaziduka lil mawla ci lepp lo xamne dana la doli ci kilifa gi di yalla subhanahu wa ta'ala min sha'ni ci ay mbir nit dafa wara fexé am ay mbir ci yalla ay mbir lolou nak wax la parce que ash-shu'un ci kanam tuti dinañ ko firi nit day jaamu yalla ba yegg fofu mune nit lolou la wara xinte suko defé nak kon bokku yi mbubam jegeñ yalla ak mbubam nek tanefu yalla ak mbubam lolou nga xamne modi al-izz tedd nga wadunu ak jege jege yalla nena al mushari ilayhi lolou nga xamni mom la doon junju bi qawlihi ci waxam nga muni wasjudu waqtarib wasjud nanga sujud toroxlu ci sa kanam borom yow yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam soko defee waqtarib nga jege yalla kon c'est une conditionnalité moy bu fekente ni bi ni nit ki da nga bëgg jege yalla da ngay fexé ba toroxlu ci sa digënté ak sa borom waxuñu la nga bari rakay guddi de kep kep sigi de waxuñu lolu de wasjud firiwul seug sigi de dedet firiwul lolu wasjud limi firi moy nga toroxlul toroxlul waccel sa bop su mil mbubu daraja bi su mil mbubu tedd nga bi su mil mbubu président bi su mil mbubu serigne bi su mil mbubu oustaz bi su mil mbubu nañ koy waxé député bi su mil mbubu serigne dara su mil mbubu lepp nga sol mbubam jam toroxlu ci sa digënté ak sa borom boko défé am lolu nga xamni modi maqamul qurbi wad dunu da ngay jégué yalla ci sasi wa bu la ci kenn nax yefi amul secret ndax yalla waxam du dandu mukk ci adina te limu wax moy wasjud waqtarib wasjud toroxlu ci sa digënté ak sa borom boko défé waqtarib nga jégué yalla jexna malako wax bu ko défé nak mbokk yi lolou mom la sayyidina ali harradim wax tek ci nak ni wa kana nekon na al junaydu limam al junaydi muy abul qasim al junaydi qunanun tasannama al junaydi wa hizbahu ku ne xamna ni li nga xamni modi ecole tasawuf gannaaw yalla bu tasarowe ni ci adina limam al junaydi participer na ci a grande échelle wax deug yalla dañ ci ñew limam al junaydi nekon na رحمه الله تعالى يلا بور يلا مي جوم بي تياخان دولي يرمدم امين يا ربي يقول دان وخني كثيرا لو بري لي شبلي نيل طالبم بوبوغا خامني مودون شبلي ناولم بوبوغا خامني مودون شبلي نيت يلا بو ماك بو بري وون اي طالب لا رحمه الله تعالى مومي تام يلا بور يلا دولي كو يرم الامام الجنيدي داف دان واخ شبلي دان كو واخ نيكو لا تفشي سر الله بين المحجوبين لا تفشي بول سيول ديغا ديغ افشاء السلام موي سيول نيو افش السلام بينكم سيول لن نيو الافشاء موي اك تيول تيول موتاخ لا تفشي بول سيول سر الله سكر يالله بوكو سيول موك بين المحجوبين ci ñi nga xamne dañ leena yir ma'rifatu billah nit bu fekente ni bi ni agagut ci xam yalla ci genn ci ben dayo bi amna lol bul ko ko wax ndax soko ko waxe sa premier reaction moy daf koy weddi te kon su boba la ko dal ci weddi ga lepp ya ko yobbi yow mi nga xamne ya muril yalla sekerem motax daf ko daan wax la tufsi way way bul siwal sirra allah secret sunu borom tabarak wa taala bainal mahjubina ci digenté ñoñu nga xamné dañ leena yir ma'rifatu billah motax nak wa kana nekkon na itam mom limamul junaydi يقول دان وخني لا ينبغي يلول واي لفقير نيل كو خامتيني بي ني دا فاي اديو يالا دا فاي ووت يالا دا فا بغ يالا سوخلاول لو موي لا فا يالا قراءه كتب التوحيد موي جانغ تيري ييغا خامني موي تيري يي جانغالي نوني ويتي لا يالا الخاص ييغا خامتيني بي ني يو بارتيكولير لا يي واخ سي مقامي اك دي واخ سي معرفه بالله اك دي واخ سي دقائق ييغا خامني مو نيك سي معرفه بالله يلول سي كيغا خامني ab talube bu bëgg yalla la muy jang téré bobu illa baynal musaddiqina lu moy ci digënté ña nga xamanteni bi ni way dëggal lañu li akhli tariq ñal nga xamni ñoy ñoñ yoon wa nit bu gëmul tasawuf nga togondo ak mom di jangat mbiri tasawuf di wax li nga xamanteni bi ni mom la yalla dencal ñi nga xamanteni bi ni moy sufyan kay ak ña nga xamni ñoo leen dëggal and ak ñom ci seen yoon yoyele mais bu ko wédde lu ko ci fekk yow mi ko wax ci kanamam yow ya ko ko yobbe yelente kon nga bayiko ba mu yegg fenn fi su boba nga sokko ko mën wax limay wax bis bu nek xalé bi nga xamni demagul collège nga bëgg dik dal di ni ko 1 moins 2 te lim xam moy 1 plus 1 wala 1 moins 1 mom lool la xam ben nga yok ci ben wala ñaar nga genn ci ben wala ben nga wañi ci ben mais xamul ben nga wañi ci ñaar parce que jangagul domaine de définition alors que lool du dara. C'est une question tout simplement d'auteur ak tollu way rek mais bu agé ci collège xamni domaine de définition amna moins 1 amna ñu jangal ko ko mu xam ko xamni c'est quelque chose qui existe mais su boba da na ko mëne gëm kër kay ku nek xam nañ li ñuy tabax mu jëm kaw rek lool du kër gi ñaata yon ngay gis ñanga kër yo xamanteni bi ni tout lañuy tabax ci fek kër gi yépp mi ngi ci biir suuf ci moins 1 non la mel ak plus 1 plus 1 moy li feñ ni ci kaw kër gi ñu gis ko tabax mu jëm moins 1 moy nek ci biir ke mi lek ci suuf de jaxna bu ko defé nak limamul junaydi rahimahullahu ta'ala daf dan wax ni la yanbaghi yallul way li faqir yal ki nga xamanteni bi ni dafa aajo wo yalla qira'atu kutubi tawhid muy jang téré yi nga xamanteni bi ni wala bok muy jangat téré yi nga xamni moy téré tawhid yi moy téré wétal yalla yi al khass téré yoy nga xamni yu particulier la yo xamni da fay jangale yenn sew sew yi ak yenn mbir yi nga xamni da fay wax ci ma'rifatu billah yelul ben yon nga diko jangat illa bainal musaddiqin li ahli at-tariq wal musallimin lahum ludul ci ñi nga xamni dañu deggal nitu yalla yi deggal ñoñ yon wa ba pare jebalu ci ñoom bo dege jebalu ci ñoom moy jebalu ci yalla may feñ ci ñoom wa illa neena bu fekke lolu amul mana yow xamewo fan nga wara jangate mbir yi ak foko warta jangate mais li kulli makanin maqal ba rabbuna amna les fa wara wax lolu yakarna ñi nga xamni jang nañu balagha da ngay deg dañ la koy jangal balagha xam nga wax bu fekke da nga dañuy wax ne dafa am luñu tuddé balaghatul kalam am luñu tuddé balaghatul mutakallim xam nga balaghatul kalam moy wax ju jotal wax jo xamni samonté nak toutes les règles de la rhétorique samonté na ak mom lolou lañuy wax wax ju jotal wax ji jëmmi wax ji jotal na légui wax joju bu féké ni wax ju jot la wax ju lèr la wax ju mat la nan lañ koy naté ñun ci arab li ñu jang ci balagha moy bo démé ci téré bobu melni hilyatul lubil masun ala al jawhari al maknun dafa wax muni waja'alu balaghatal kalami mutabaqatuhu li muqtadal maqami وجعلوا بلاغه الكلام مطابقته لمقتضى المقام وجعلوا دفنا نيوم علماء البلاغيين اك مساقيني دفنا نيو لان لا نيو ديف بلاغه الكلام واخ جو جوتال نين كوي ناتي نيوم موي مطابقته دبو واخ جي دي دبو لمقتضى المقام اك برب بيغا توك لامو سوخلا برب بو ني امنا لومو ساكو امنا لومو سوخلا fexel ba la nga wax lu deppo ak barabba bul ko genn hors sujet soko defé rek sa wax jotalna sa wax lerrna sa wax metna lool rek moy balaghatul kalam legui nak balaghatul mutakallim lool nak da fay interroger lool ñuy wax al fasaha ta su boba fasahatul mufrad day ñew ta xam nga fasahatul mufrad an yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin dhukin bo demé ci balagha dañ lay wax ni la bat bo degge mufrad moy bat comme bo de muslim wala nga ni kitab lolou mufrad la moy bat bat bi pour ñu ni bat bi fasahana ci arab d'abord il fek mu am ci illa yo xamni febar yo xamni bat bi daf ci mucc ñetti febar yi bat bu ci mucc bat bi fasahana alquran ba mu daj amul bat bu fasahawul nak motax yonent dan wax ana afsahu man natqadda kep kuy wax arab ma la gëna set lamine parce que bat buma utiliser rek ñetti illa yi bat bobu dana ci mucc bi ci ñëk moy at-tanafuru moy bat bi yo xamni xaraf ya ca nek dañuy dawalante dawalante moy salamiñ pour mu tuddu ko da fay nek problème xam nga lu melni chine ak razeyin bo len takalé ci ben bat pour bat ba nga mën ko tuddu mu jaar yon da fay nek problème ak lo fasaha fasaha xam nga lu melni ibnu imrul qais bami wa ghadairuhu mus ghadairuha mustashziratun xam nga mustashzi ah chine bi ak razeyin bi takalo bu mu takalo day dawalante ci lamiñ ça pose problème yonent musul utiliser lolou bat bu melone amul ci alquran lolou moy tanafur moy bat yo xamni dañuy dawalante dañuy foñante so deme ci alquran mu nan falawla nafara min kulli firqa ci len jele batu tanafur moy bat yo xamni dañuy dawalante mom lay wax fasahatul mufrad an yakhlus min bat pour mu nek bat bu fasaha ci arab day mucc ci ñetti ille yi set ci wet bi ci ñeuk moy tanafur benen bi ci dess moy gharaba bat bi du nek bat bu tumuranke bat bo xamni balako nit ki meuna lijeenti faaw mu dem ci dictionnaire xol bat bi topatoko soko meuna xam su boba wax ja desena set kon yow mi koy wax fasaha wo kon sa wax amul lolu ñu tuddé balagha ma joxe ci ben exemple nga waji ndaysan dafa yegg ci mbam mi bimu yegge ci mbam mi ndaysan dal di daanu mbam mi daanel ko bi ko mbam mi daanele nit ñi dal di dik dal di koy wër ñepp tim ko xamna mu xulli ba di dal di tit jaxle ni len malakum takatum alayya katakukum ala dhi jinnati nifran qahu xam nga lolu arab la malakum takatum alayya katakukum ala dhi jinnati nifran qahu waaw malakum way lu len dal yeen te katum alayya yeen ñep ngeen daw wër ma ni di agn agn ci sama kaw ke te katukum melni nu ngeen di wëré di agn agn ala dhi jinna ci ko xamni borom dof la man dofuma dara daluma mbamé ma daane rek ifran qalu top leen sama digënté ak sama kanam moy ifran qalu xam nga baat yoyu day baat yo xamni ci arab balako nité mëna xam faaw mu dem ba ci dictionnaire lijeentiko lol lañuy tuddé al gharaba am bari na ay exemple waaw bari na ay exemple ci arab yi ño xamni dan nañ wax ci gharaba waye nak lolu amul ci alquran amul ci waxu yonnata alayhi salatu wassalam benen bi ci dess pour bat ci arab meuna am fasaha faw bat bi muccu ci benen illa lolu ñuy wax khulf khulf nak soko degge moy bat bo xamanteni bi ni du wute ak qawaid nahwiyya yi xam nga nak mëno dik ni darabtu zaidin munul nek marartu zaidin xam nga lolou munul nek li meuna nek moy darabtu zaidan marartu bi zaidin lolou mo meuna nek kon bat ci arab pour ñu ni bat bi fasahana faw bat bi mucc ci ñett illa yoyu mbokk yi lolou ci ilmul balagha borom hilyati libbil masun ala al jawhari al maknun moy hashiya ba nek ci uqudul juman bo deme limay wax ma nga fofu waaw moy bi mi wax waja'alu balaghata al-kalam mutabaqatuhu li muqtada al-maqami lima bëgg wax fofu moy gis nga dafa bok ci borom xam xam buy jàngalé un pédagogue mu fexé fi mu tok di wax mu xam ñi mu togal ñan lañu ak ñi lan lañ soxla mu wax leen ko jeexna bu ko defé nak lool dafa bokkon ci bu ñëk buñ dan tagat jàngalé kat dafa am ben matière bo xamanteni bi ñi dañ ko dan tagatalé muy loolu ñu tuddé la psychopédagogie fexé ba mom mu xam nit d'abord xam tollu wayu kenn ku ci nek ci xel ba buy wax ak yow mu xam lan lay wax ak yow ak fan lay yam ak yow bu ñëk amon na école normale supérieure malheureusement amatul motax danañu am bataay problème njang ak problème jangale kat ñu balma je sais de quoi je parle parce que nak nit dafa compliqué ah ku ne dafa am nokay jangale pour mu xam mala ko wax biñi nek ci daara ji serigne bi daf ñu doxone ni goné yi ñew ci dara ji ñatt lañ daf ci am ko xamni dafa say say faaw nga jubanti xup yor yar bi xaw ko bacc baccal mu soga jang mais lool nokoy xamé xam nga rek du wax bi mais lool dafa am nokoy xamé lool lañ tuddé psychopédagogie am xalé bo xamni soxla wul door waxal rek dana jang nokoy xamé psychopédagogie am xalé bo xamni bo doré du jang so dorul du jang lolu moy dal yenn serigne daara yi ba ndok di len fekk ci goné yi parce que dañu amul psychopédagogie amna xalé bo xamni soxla wul door bayiko muy gungé ay moromam mokal fa lu mëna jullé mbaba daara lay doon lolu la yalla dogal ci mom du am xam xam ken mënu ci dara malako wax serigne bi moñu ko daan wax rahimahullah alhaj malik diop ba wiñ ci daara ji xam nga ñun biñu nekk ci daara ji nak dañ ci bolé won di door bu baax serigne bi ci bofam bo doorul sax mo la dooral mala ko sant waaw waye bul door ci beut bul door ci kanam bul door ci partie intime non lañ ko daan waxe waaw lool yep xéti pédagogie la door dafa am fo wara door dafa am no wara dooré daf ñu daan wax boy door bul xacc jangale kat buy door wërta xacc ca kaw lolu choxor la dotuluk jubanti aha waro xacc door bi dafa wara équilibrer sa loxo ni nga ko wara def ni te door yi warul am taraxi manam door yo xamni da ngay xacc door xacciat door dedet day fut dag door liñ ci soxla moy mu tang tang aha door yat yar bi bu tego dafa wara tay tay tay tay xare bi yux ngul ko koy naxtan ko acci til jangatul kat ok ñun lool serigne bi moñu ko jangal door sax dafa am nokoy def motax buma déggé lég lég yenn ñu bal ma nitu tuba bi di wax ci walu daara ay ré daf may japp parce que ce qui est malheureux moy xam dañu yakarni nitu daara yi ay niti Allah ñu xamanteni bi ni xamuñu li xew janguñu xamuñu nit alors que ñom rek xam nit ñom rek jang nit ñom rek xam fuñu jaar ak nit ba mu xam ñom rek ko xam lolou nit nan ko xam et tabarakallah mbok yi yef ya ngogu yi mo fi ne waaw ay wa muni kon nak yegal ni l'imam al-junaydi aywa rahimahullah daf dan wax muni way way la tufshi way way yow yow bul tasare bul siwal sirallahi sekrep sunu borom tabarak wa taala bain al mahjubin ci digante ñoo nga xam dañ leena yir ma'rifatu billah ba pare it wa kana yaqulu daf dan wax muni la yambaghi yallul li faqirin ci ki nga xamni dafa jëm ci yalla yallul ci mom qira'atu kutubi tawhid muy jang tere yi nga xamni ñoy jangale tawhidul ilahi al khass tawhid bobu nga xamni bu particulier la yallul ci mom mu diko jangat illa baynal musaddiqin lulul ci digante ay moromam ni mom ño xamni dañu way deggal lañu li ahli tariq lool motax jamono bu nek cheikh tijani radiyallahu anhu mu bokkon ci ay charti tariqam talibib cheikh tidiane dafa war di and ak talibib cheikh tidiane ñuy fatelen de ci cheikh tidiane di bokku di jang salat al fatihi ak al qur'an al karim wal musallimin lahum ak ñinga xamni way jebalu lañu ci serigne yoyé ñay way jebalu lañu ci ñoñu yoon wo wele wa illa neena bu lolu amulé len mbir dana am te lan moy am muni yu khafu defna ragal husulul maqt amuk lolou nga xamni modik sanji ak mbugal li man ñeel ka nga xamni kazzabahum mo len wedd ñom nitu yalla yi waaw bu fekke mbugal ma di bayiko ci yalla di dal ci ñi wedd nitu yalla yi la kamay dal ci mom moy ka nga xamni dafa tok ci barab ñu tuddu fa nitu yalla mu weddiko mais koku ken mom dañ ko togn parce que kiko togn moy kiko tuddu ci kanamam motax cheikh tijani radiyallahu anhu yelul jaadul nga diko tuddu ci kanami nonam buñ ko saga saga wuñ ko yow ya ko saga motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bo demé ci alquran borom bi diko wax nan ko bul ngagni bul saga ñi nga xamni dañu ma wedd di man yalla parce que bo len saga duñu saga yow de man yalla lañuy saga fa yasubullaha adwan bi ghairi ilm tax yoy nañ ci bayyi xel motax itam neena wa kana ne ko na yaqulu di wax abu turab an-nakhshabi walu yalla bu mag bobu daf dan wax radiyallahu anhu yalla bur yalla do li ngeeramam fi haqqil mahjubin ci walu ñoo nga xamni dañ leena yir ma'rifatu billah dafa am ño xamni yalla moy yir seen xol waaw mëno ci dara wax wax rek dara dan wax min ahli inkar ci nga xamni dañ dan weddi yalla dan weddi nitu yalla yi parce que weddi nitu yalla moy weddi yalla parce que may gi kat bu fekke dang ko weddi ci nitu yalla lol moy da nga ne yalla teele ne ci def ko moy tax weddi nitu yalla moy weddi yalla jeex dan na wax muni idha alifa alqalb al'irad an allah sahibatuhu alwaqi'a fi awliya illah amul werante amul werante waaw dab dan wax muni iza alif bu mine bu fekke dafa takko al ilf waaw waaw moy takko alifa moy takko nga deg imam al busairi ci hamdiya mo diko tagge yonnti bi alayhi salatu wassalam alifan nusuka wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakadha an nujabau muni alifa takko na min mom yonnti alayhi salatu wassalam an nusuk jamu yalla ci ruham wal ibada ak jamu yalla ci yaramam wal khalwa ak di weteliko yalla yonent yalla muhammad minun na lolu ta bam koy min tiflan wa hala kawnihi tiflan boba mi ngi nek tout tank goné aux âmes bien-nées la valeur n'attend point le nombre des années wax deug yalla muni tiflan muni wa hakadha nujaba kep ku tedd yit mba nga wara bokku ci ñu teddina ëlëk yoon waangi ay ci al khalwa wal ibada wat tanassuk jaamu yalla ci sa ru moy di tuddu yalla fo tollu jaamu yalla ci sa yaram bari raka di dok jokku mbokk di def lu bax naka nonu itam di wet di wetteliko yalla yoon waangi yoon waangi yoon waangi motax muni wa hakadha nujaba lolu yamul ci yaronata alayhi assalam kep ku nara bax yon wangi wa motax nak nena abu turab an nakhshabi daf dan wax muni idha alifa bu fekke dafa takko dafa min al qalbu ab khol lan la min al i'rada deddu anillahi wali fi yalla khol bu deddo yalla xam nga luko yalla nato sahibatu day andak khol bobu lan moy andak mom al waqi'atu lolu nga xamanteni bi ni mom modi ak mbagnel akuk nono non nga koy firé fi awliya illahi ci nit yalla yi motax man limay wax jamono bu nek lolu ñuko wax duñu sax ay tidian abu turab an nakhshabi bi du tidian te and ak lolu yeb gis nga lim wax idha alifa alqalbu al'irada an allah sahibatuhu alwaqi'atu fi awliya illah ab khol bu fekke dafa takko deddu yalla xol bu deuk manul yalla xam nga nokoy xame natukay bi len la moy du nangul ben nitu yalla mom wajjo motax jamono bu nek ma len dan wax ni cheikh sidi ahmed tidiani radiyallahu anhu moy natukay bi kuko beug bax nga kuko bañ bon nga amul werante billahi alazim kuko beug bax nga waye kuko bañ rek baxo da nga bon yalla ma yalla bal amul lolu amul werante parce que xol bu deug male yalla koku no def xol bobu no def mu retane cheikh tidiane ken munu ci da koy beug wallahi waye nit ndaysan su beugul yalla deug malul yalla xol bi dara ci leeru yalla neeku ci no def mu bagn nitu yalla nak man suma koy wax moy cheikh sadafa tidiane sharif radiyallahu anhu wax ji jeex na mbok yi waaw waaw wure wa dem na keng jeex na motax nak neena qultu nena man nak sidi ali haradim waxna lan la wax muni wamin huna ci fi nak ci fi akhfa ci la nebe won al kamiluna ñinga xamni ñoy woy mepp ñe ci yalla min ahli tariqi ci ñinga xamni ñoy ñon yoon wi ñon yoon wi boko degge moy ulama ul mutasawwifi fi maqam at tawhid ci tollu wayu bobu nga xamni modi tollu wayu wetal yalla al khass bi nga xamni aji buñu jago la moy bu particulier la dañu dan neub seen ay wax dan neub seen ay mbir lutax ñuko dan neub muni shafaqatan ngir yeureum ngir ñewante ala aamatin nasi ci ñi nga xamanteni wala bok ala aamatil muslimin ci ñi nga xamanteni bi ni moy la majorité des musulmans moy li ëpp ci julit ñi parce que amna ci lu ëpp ci nit ñi la ya'lamun li ëpp ci nit ñi la yafqahun li ëpp ci nit ñi la yashkurun lool motax wa rifqan neena ak di ñewante rek ndaysan di ñewante bil mujadili ci ka nga xamni moy aji dagge aji khulo min al mahjubin ci ñi nga xamanteni bi ni moy ñi nga xamne dañ leena yir xam yalla waye wa adaban ngir takko teggin ma ashabi dhalikal kalam andak ñoñ wala bok borom wax yo yele min akabiril arifin ci nitu yalla yu makiya dafa bëgg wax ni so gisé ñematon ci yalla ma'rifatu billah dawuñ ci nangu di wax ci kanam yi nit ñi ak yenn diqay ak yenn daqa'iq yi nek ci tawhid dawuñ ci nangu di wax dara waraluko lulul ñett yi bi ci ñeek moy ash-shafaqa 'ala 'ammati al-muslimin ñaarel bi moy ar-rifq bil mujadil min al-mahjubin ñettel bi moy wal adabu ma'a ashabi dhalika al-kalam min akabir al-'arifin ñett yi la bul yaakar ni dañ ko daan neub ngir bañ nit ñi xam ko dedet ñett yi rek lañ daan sedd batax yu bare bare bare bare bare même buñ ko xamé sax duñ ko bëgg wax bi ci ñëk moy dañu yërem julit ñi parce que bari na ko xamni mi ngi japp mi ngi julli waye nak agul ci benn tollu way bi amna lool boko ko waxé mais mënu waxa wax ba mu dugg ci nopam parce que xamuko lami ñëk def sa première réaction moy da koy wéddi waye bul tax mu wéddi te wéddi baxul kon bul ko ko wax neub ko kon lool moy bu ñëk bi benen bi moy war rifq bil mujadil min al mahjub amna ko xamni dañ ko yir xam yalla xol bi mom ila yawmil qiyamah du xam yalla lool la yalla dogal ci mom waaw koku dang ko wara ñewante nak dang ko wara yeureum ndax mom foko fek xulu rek kay ligeyam ñettel bi moy wal adabu ma zalika al kalam min al mahjub min akabir al arifin moy lan dañ dan samonté ak wax yoyu nga xamni ponkali nitu yalla yi dan nañ ko wax way bëgguñu ku leen wéddi ñom nitu yalla yoyu motax même ñom buñu xamé wax ja sax duñ ko bëgg netali ngir ragal ku leen wéddi ak samonté ak téggine parce que man buma togon fi tay ni leen mais ku melni Muhammad ibn al-Arab al-Hatimi da dan tok ba yag mu ni subhani ma a'zama sha'ni subhani tuduna samak sel ma a'zama sha'ni ana lan mo gëna mag sama mbir amul da na ko wax wa buma len ko waxe te firiwumako mais ki nga xamanteni bi ni agul famuy waxe xamul lamuy wax day wax ahmad fall legi mo tok fi di wax nan diw mo yalla wala nangam fek yalla xamna ni waxuma lolu lima dama netali te nak pour ma samonté teggin ci sama digënté ak muhammad ibn al-arab al-hatimi moy amna ko xamni wax ji buma ko netalé ci kanamam nako firi wala buma ko wax lolu lan lay firi nitu yalla bu jexé ci yalla ba mom existitul amatul nekatul su boba yalla moy wax muy awu ci jëmum wax jojé ngay dégg du ay waxam waxi sunu borom la tabarak wa taala kon lolu ngay dégg mu nan subhani tuduna samak sel yalla ay wax muy awu ci jëmum ma a'dama sha'ni ana lan mo gëna mag sama mbir lolé amul wallahi mom waxul yalla ay wax muy awu ci jëmum bi Abdul Qadir al-Jilani daf ko dan wax bu musana khutba ba nopi di baramuy kabbar li bu ngeen deme ci ñaarelu xaj bi ci jawahir al-maani waxi nitu yalla yi bokku nañ ci laj Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu en même temps mi ngi ci rawdul muhib al-fani fi ma talaqaynahu min sayyid ahmed al-tijani bu sayyid mahamud al-mushri waxi yeb ma nga fa même yokku na fa sax wax bo xamni sayyidina ali sayyidina ali ibn abi talib moko wax sayyidina ali tok na bayat ci bir sahaba yi bes mu dekk jek rek xal bi yit mu nek ci halul ma'rifati jek rek daldi ni ana mubriqul buruqi wa mur'idur ru'ud wa mujri al aflaki wa mudiruha ana man sayyidina ali ibn abi talib mubriqul buruqi may melaxal melax yi wa mur'idur ru'ud may dennulo dennu yi ma len di yengal ñuy dennu wa mujriyal aflaki yon yi nga xamni ci la jant ak wer di jaar ma ci diri jant diri ci wer wa mudiru wa ma lan ci wëndel lolu moma dafa fanaawu ci yalla yalla di wax kaduk suñu borom gi di awu ci jëmmam Abdul Qadir al-Jilani bu musana kabbar Allahu akbar la la dan wax mulki a'azzu min mulki Allah Allahu akbar mulki a'azzu min mulki Allah sama nguur gi mo gëna mag nguuruk yalla ben bes ben way wax ji déranger ko ñew ci mom mu ni ko mais man dama bëggoon wax deug yalla nga bayyi li ngay wax mulki a'dhu min mulki llahi dal bayyi ko mu ni ko man mako wax man mu ni ko waaw mu jël jaasi jox ko diko bo déggate ma wax ko rek na jaasi ji dal ci sama baag waaw khutba ba nopi wacc ñu liqam mu ni allahu akbar mulki a'adhu min mulki la waji dal di jël jass ji cior mu dugg ci bat bi ba jeex tak genn koka ngay continuer tari alquranam naka le selmal mom cheikh abdul qadir walbati ko jakar lok waji ni ko waxna ko mu ni ko wax nga ko kay mu ni ko lutax ciow jass ji mu ni ko ciow na ko di da dugg ba jeex genn mu ni ko ah dagul mu ni ko dagul mu ni ko nga xamni waxumako nga xamni waxumako boba da jeex tak ci jëm yalla yalla di wax di awu awu ci jëmum mbok yi gis nga amna lol ku bëgg lolo fi ne ku bañ lolo fi ne ma wax lako nak mu leer su ko defé nak kon teggin yoy nga xamni mom lay yenn nitu yalla yi dan samontel ci seen nawlay nitu yalla yi ci ya wax yañ dan wax ngir bañ ku len weddi ak ku len ñaké teggin lolo tax ñuko dan neub waaw dan ko neub et puis nak toute vérité n'est pas bonne à dire il y a malheureusement des choses yo xamni il faut que nit nga nopi waliko et puis ce qu'on ne peut pas dire il faut toujours le taire amna lo xamni yow boko waxe munoko firi mais nga nopi waliko mo gën alhamdullilah rabbil alamin وجزا الله عنا شيخنا وسيدنا ومولانا باب الحوائج الى الله شيخ سيد احمد تجاني رضي الله عنه عنا وعن جميع الامه واو يال نانيو كو يالا فايال نخ لي بوكو فيري وول وون واخ يي ماي واخ ني ياب مو نيو كو فيريل موم واو بوكو فيري وول وون ريك بروبليم دانا ام كون نك مباكو يي ياك في نك مو داخ دانا فكان نيكون الجنيد الامام الجنيدي رحمه الله نينا لا يتكلم لنا داول وقتاني قط مك مك مك في علم التوحيد تي خم خم بوبو nga xamni mo nek ci wetal yalla dawuko waxtane illa fi qahr baytihi ludul ci suufu lalam ci suufu lalam lay dugg ba'da an yughliqa abwab darihi gannaaw bamu teje buntu kërëm ba nopi day tej buntu keur bu tej buntu negam dug ci souf ronal bi ni talibe yi dekk len sen nopi ma wax len ci ma'rifatu billah allahu akbar ba pare li ci gëna graw du yam nak ci tej buntu bi de de koy woral manana day tej buntu neeg bi tej buntu keur gi jël tiabi dugal ci soufu pojam soga tambali di waxtan mu wor ko ni kenn du dug diko weddi wax jangi gañi awaw ni rek la de hankay motax mu daldi ni fa kana nekonna al junaydu limam al junaydi radiyallahu anhu yalna bur yalla geureum ko la yatakallamu dawul wax qat muk muk muk fi ilmi al tawhid ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi xam xam bobu nga xamni modi jangale tawhid dawu ci wax qat muk muk muk illa fi qari baytihi ludul ci qot qotu neg manana ci suufu lalam ba'da an yughliqa abwab darihi ganna bu mu teje bunti kerem wa ya'khudhu mudaldi jël mafatihaha tabiya mu jël ko tahta warakihi mu tek ko ci suufu pojam wa yaqulu dan wax nak atuhibuna an yukaththiba an-nasu awliya Allah ta'ala wa khassatahu wa yarmunahum bidh-dhandaqa wal-kuf istiwamul inkari mun len atuhibuna adanga na beug an yukaththiba an-nas nit ñi di weddi awliya Allah ta'ala collaborateur yalla yi dañena beug nit ñi di len weddi muy nitu yalla yi wa khassatahu ak ñinga xamni yalla mo len tan segg len ci bir jaamam ñi jël ma'rifatu muy jant bo xamni daf ko fenkal ci seen bir xol ya ah da ngeen bëgg nit ñi wéddi ñoñu wayar munahum ah da ngeen bëgg nit ñi di len sanni bi zandaqati ci nan ay dof lañu dañoo wéddi yalla dañ len wara ray parce que zindiq ci sharia dañ ko war ray wal kufr da ngeen bëgg nit ñi di traité nitu yalla yi ci kifir lolo dan wax ay talibem ñu ne ko dedet dedet dedet mu ne ah kon tejal len ma samay buntu jox ma samay tiabi ma dugg ci sufron lal bi ngeen dugg may wax ngeen di deg ndax bëgguma ko wedd nitu yalla yi bëgguma ku len traité ci façon bo xamni yello wuñu lolu waw ah xam nga nak fimne man mi fima tok mënon na len wax lo xamni tay ci yenn nitu yalla yi ah ragal na boko waxe amna ñu bari ñoo xamanteni bi ni duñ ko mëna dégg dé waaw té fekk dëgg lay doon waaw dégg nga kon nak néna wa min al awliyaa amna ci nitu yalla yi man ñoo xamni wala ko xamni sadda tejna babal kalam buntu wax sadda waja'alna min bayni aydihim sadda aw waja'alna min bayni aydihim sudda sadda moy fat tej babal kalam buntu wax fi daqa'iq kalam al qawm ci sew sew yi nga xamni mom mo nek ci waxu nitu yalla yi ñom dañ ko tejoon hatta mata ba de amna ci nitu yalla yi ño xamni dundu nañu ba de nangu wu ño ñeppi seen gimmiñ di wax ci ma'rifatu billah suñ ko naré dañuy mat seen lamagn ba muy dag di nacc mo gëna sedd ci ñom ñu cey wax lutax parce que ñet yi lañ dan samontene dañu yëremon julit ñi ndax bëggu ñu wéddi lo xamni seen alkane da cey am waye itam dañu ñewante won ñi nga xamni seen mbir yépp xulo la ndax yalla mo leen yir ma'rifatu waye itam dañ dan samonté teggin ci nitu yalla yi bëggu ñu ku leen wéddi ñet yi rek la motax mu ni wa min alawliya amna ci nitu yalla yi man ko xamni saddatiñ na babal kalami buntu wax fi daqa'iq kalamil qawm ci sesew bi nga xamni mo nekk ci waxu nitu yalla yi hatta mata bakkerok muy fatu wa ahala dhalika ala suluk hawaw malako wax neena itam wa ahala mu digale dhalika lolu ala suluki ci lolu nga xamanteni bi ni modi ak sobu wa qala te dalna wax kan mo dan wax mi ngi ci limamul junaydi muni man salaka tariqahum ittala'a ala ma utli'u alayhi wa dhaqa kama dhaqu wastaghna an sama'i kalamin nas wa qad talaba ashabu abi abdillah alqurashi minhu an yusmi'ahum shay'an min ilmi alhaqa'iq fa qala lahum kam ashabi alyawm fa qalu 600 rajulin fa qala alshaykh ikhtaru minhum 100 fa ikhtaru fa qala ikhtaru min al-100 20 فاختاروا فقال اختاروا من العشرين أربعة فاختاروا وكان هؤلاء الأربعة أصحاب كشوفات ومعارف فقال الشيخ لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار لكان أول من يفتى بقتل هؤلاء الأربعة لكو وخ في نك ميغي في اندي بن دوما وخ انكدوت باسكو سي تي نيستوار ريل واي بودي خالي انكدوت لاي دون سي نيوم وا موني man képp koo xam ni salaka soobu na aw na ca yoon wa wan yoon mu ni tariqahum seen yoon wa ñoom nitu yàlla ya képp koo xam ni jaar nga ca waay ittala'a da nga sëpp dana fenk ca sa xol ak ci sa karkanam ala ma ci lépp loo xam ni utli'u alayhi fenkelee soon na ko ca nitu yàlla ya gis nga nitu yàlla yi seen yoon wii ak li nu mos ak li nu am ak li seen xol yëg ak li seen bët tege ku ko bëgg awal fa nu awoon rek la taqul qad dhaaba arbaabuhu kullu man saara ala darbi wasal wasal kooku Umar ibn al-Ward moo ko waxoon moom moo waxoon ni ndeysaan bul ni borom xam-xam yi dem nañ déedéet borom xam-xam yi bu ñu demee itam yoon wa nu jaaroon ba àgg fa ñu àggoon yoon wi moom demul yoon waa ngi fi du dëgg daf ko daan wax la taqul bul waqad dhahaba demna arbabu borom xam xam yi dedet kullu man sara kep ku jaar ala darbi ci yoon wa wasal ag fa yoon gañu agon wax ji jeex tak amul secret jeexna motax nak neena man sala ka kep ku sobu tariqahum sen yoon wa ittala'a da nga sepp moy da nga gis ala ma ci lepp lo xamni utli'u alayhi nitu yalla yi lolu manam sepp won nañ ci lolu nitu yalla yi lañu gisoon ku ko bëgg gis jaaral fañ jaaroon wax ji jeex tak te it wa faaqa da nga mos kama faaqu naka lañ mose woon te it wastaghna dara sakkoo doylu an samaai kalaami nnaas ci déglu waxi nit ñi xoolal gis nga am na loo xam ni ku ko gis mos ko da nga doyloo loolu walif li la nit ñi di wax dootu ko faalee ku la saaga da nga koy ree ku la ŋaañ ñi da nga koy ree dof na yenu na ay dàllam kii ndax day bëgg a alku moom de bëggul dara jëmul fenn mi ngi ni patt rek moom mbaa jàmm la foo ko fekk yor kurus kàcc-kàcc bu guddi nit ñi dee nelaw muy dof-doflu di sangoo ko di def yu kenn xamul waaw yooyu lañ lay traité di la taxé yooyu wax naa la ko nag fekk déggoo yooyu tegoogoo ca yoon wa waaw foo nga dégg ko ma la ko wax wa parce que loolu moo ci nekk loolu moo ci nekk faw nga dégg loolu boo ko déggul tegoo ci yoon wi ndeysaan may fàttali bi may nekk université xam nga man dama teel a bàyyi pantalon ak chemise bu ko teel a bàyyi daanaa ko sol daan naa ci sol yu macha allah daan baraaye waaye nag gëj na waye da wax sama ben xarit na ma indil ay costume sama ben way ni ma det bu ci dugg fi mu ne ni tamatuloko man ko ko ne xana ma bayyi rek yalla xam nako waye man bimay jang tubab bag bima me bfm yakarna bay def seconde ci la bayyi sol yere tubab di sol ay samay 3 pièces nak di xeluf le fi rek waw ken xamul lol lan la bima ñëw université ndaysan yalla dogal ku ñëw da ngay yakar ni ki dafa am kumuy setti ci bir neeg bi boba ma ngi loger won pavillon n ci souf 6n ku ñëw da ngay yakar ni man dama jox ci neeg bi waye duma étudiant yalla xam nako yalla xam nako waw waye mbokk yi ah faw ñu xam ni mbir yi il faut nga dégg yenn yi gaay buñ dan teud man ci lay jog waw man lima dan dem cours sax bari wul faf cours yi mom déku dégg rek TP xaraat waw travaux pratiques dañ ñëw ma baña dem ndax dañ ma dan noter ma ngi fatali ko ndaysan sama ben professeur yalla nako yalla defal jam waye ku bax bes xam nga ñuy def suñu TP yi ñu jox ñu ben texte texte bi dang ko war lire ñu poser la ci ay questions ñu noter la waaw bobu xawma dafa ma gis ni rek ma tok sol sama dara nek ci gennaw nak ni xum ni pat ndaysan mu dal di ñew di ma romb rek ñepp di lire man liruma mu dik dal ne ma mais monsieur il faut lire hein tu dois être noté il faut lire mané pat rek mu dal di ni ma je m'adresse à toi toi là hein serigne nga wala mané ko dedet étudiant là comme ñepp mu ma mais il faut lire fekk man texte biñ mako joxe la ko mokal ah yalla xam nako yalla xam nako lolou yalla dogal ma jël texte bi dal di koy lire mais bima ko liré classe bi ñepp ni xaram mu poser ma ay questions ma répondre mu jox ma crayon bi ma bind ko ci tableau bi mom ci bopam moma dan wax mu ni ma fal il faut aider tes camarades man suma première année université la tambalé di jangalé à l'université yalla xam nako wallahi alazim sénégal c'est un système éducatif baxul man limay wax dama ko xam suma première année motax mbok yi yeuf yi dañ ko wara setat te liñ ci wara setat nuux yi dafa bari yiñ ci wara nodanti dafa bari e yalla ñal defal jam e tabarakallah yoy rek mo fi nek waaw waaw yoy mo fi nek ndaysan waaw motax ndaysan lele gaay daan mako wax yow ken xamul serigne nga ken xamul étudiant nga ken xamul dof nga ken xamul lo doon bis bu nek nga nek fi nan da ngay wor bu nit ñi day añi do añi de nga do jox loxo jigen façon loy lañ daan wax waye bëgg la jappé dof waaw yaakaar naa tey de kenn waxuma la góor sax waaye waxuma la jigéen waaye góor sax ngeen dootu ko jox loxo feebar bii góor sax du jox loxoy góor waxuma la jigéen ah yàlla ngoogu inna allaha ala kulli cheyin qadir ndax man duma dugg ci détail yooyu waaye c' est pour vous dire rek waaw mbir yi naka jekk yooyu da daan am waaw kon nag ku jaar ci gaañee seen yoon wa faw lañu gis nga gis ko lañu mos nga mos ko te su boobaa la ngay gis ak di ko mos dana la dimbali ba yow waxi nit ñi doo ko sax faale day wolof ci yow gis nga koo dégg muy ba bàyyi xel waxu nit ñi dese naa dëggu ca la mu ne sidiqu tawajju bu amee nga dëggu dëkkmal ci li nga dëggu li nga déggal li nga dëkkmal nga dëggu ci waxu nit ñi doo ko faale day woyof ci sa xol doo ko yëg sax waaw parce que halawatul iman la la yàlla njëkk a roof neex-neexu ngëm yàlla benn paix intérieure la benn sérénité la benn quiétude la yàlla da la koy daaj ci xol te gis nga loolu mu dàq ay milliards gis nga bu la ko yàlla tàmbalee daaj nga taqalikoo ak loolu ñu tudde jaaxle bu ko defee nit ñi ñoom dañuy mujj jaaxle ci yow parce que lu tax dañ naan kii jaaxlewul lu tax jaaxlewul ñoom ñu mujj jaaxle moo tax ndaw ñi je m'adresse à vous faw ngeen jàng faw ngeen jaamu yàlla rawatina waxu yàlla alquran ngeen lijjantiko toppatooko lijjanti waxu yonente bi alayhi salatu wassalam te jëfeko yii mooy tax yu baree bare yi ngeen di gis ci àddina bi yàlla mën leen ci musal am na yooyu feebar la yoo xam ni benn médicament mënu ci dara chirurgie mënu ci dara fokk rek nga topp yàlla tegu ci yoon wi loolu dong moo la mën a taqaleeg feebar yooyu xam nga feebaru stress bi ngay dégg stress lan moo koy indi ci nit lu ci ëpp ñàkk jaamu yàlla rek la bu la ci kenn nax non tant yi dama stressé lolou ay tiaxan la rek ko deg mu diko wax da jamul yalla rek waaw bo bari rakay goudi di jang alquran yoy yalla dukoy dind ci sa xol par a ou par b day deñ waaw ndaysan motax serigne bi daf ko dan wax mune talib rek mo ñeme xey du yor lum ndeke du yor lum agné takat ma ngay ré di xaqatay ndax woor na ko ni bala ngon mu réré gelen waaw mune talib rek moko ñemeñ ay budé du tuba bi dina la no wéru déwugul système bobu té xolal tay adina bi ak ni mu tuddé ak yi fi am tay wone na ni nit ndekete yalla moko yor xol len lima len wax rek xol len tay actuellement ni au moment où je vous parle adina bi fi mu toll ak fever bi ak nit ñi ni ñu tejé sen frontière yi ben avion demul ben port doxul yépp ni tek pourtant nit ñangi lek pourtant nit ñangi nan yalla subhanahu wa ta'ala jalla wa ala mbok yi il faut ñu jox ko suñu bop te muy deug ci ñun lolu su amé jamm am bu amul nak man xawma ci dara wax deug yalla deug nga kon nak neena man salaka kep ku sobu tariqahum sen yon wa ittala ala ma utli'u neena da nga gis lañu gison lepp lu yalla muri won ci ñom dana ko muri ci yow wa dhaqa kama dhaqu da nga mos nañu mosé waaw mos nak ko waxa def da ngay muju nopi do bëgg wax de man arafa sakata ko xam nopi wax ju bar yépp ñi xamul la seigne bawo keer ci radiyallahu anhu boko fekkan ci mbolo da ngay fogni da muma ha gemmiñ gi daw ko tijji mustahaqatay cheikh al khalifa da dan muñ retan rarement lako dan def mustahaqatay yow nak kolal da ngay xaqatay ba golli tank xandalu wundelu sa sama xarit bo xamni buy retana day rew ba beurum kedd mir bi mom fek rewul non rewul tam nga lolou adina bu tukki la motax mag ni sen xam mo len mo reuy xam ngay reuy parce que cheikh al khalifa radiyallahu anhu daf ko dan wax neena amna fo xamni bo deme ba yegg fa bo deme ba tollu fa mom bo toge ci nen sax du tej lolou fana wulay firi wayaf toll yegeto dara ci sa bop jox nga sa lepp yalla deseto dara nen bi gëna oyof bo ci toge ci tej te billahi al azim niñ ko waxe la amé amna wali yu yalla yo xamni buñu toge ci nen du tej ndax seenu ragal yalla wa lolou nak amna ño xamni fimu nek ni dañu yakar ne yu jomb la quoi yow yi ngay wax ni tu ngay extrapoler voilà mu gok ay fiction la quoi yi ngay wax ni yi film la ban film bokk yi nañ jaamu ji yalla nañ top yalla selal sunu digantek sunu borom yi bu amé di ngeen xam yi ma len di wax ndax amna wala amul c'est ça aussi parce que bis bu nek ma wax len ni ku dugg ci kër gi am jouni bul top to jouni bi fexel ba dugg ci kër gi ba paré ha li sama ben xarit waxone xey ndaysan genn ñu añ bayiko mu dik dal niko yaay ñew mu niko man da bëgg xam ndax dama am bi dañu lesal ci kër gi wala mo bi dañu lesal ci kër gi ndaysan waw mi xam nga dama ñoo xamni bala ko nit réclamer mais moona dëgg ci kër gi la bokk wala bokkuma ci soko mëna lijeenti ndax lutax nak mayu ñuma añ wa lool la bëgg wax manam gis nga ñun suñu problème moy dañuy wéddi yo xamni jému ñoo topato lolou nan lay amé ñun lolou c'est ça notre problème dañ lay wax ci nitu yalla yi nga nan non lolou mënul nek wala lolou ci ñom la yam ah yim baxna waye jém moko gën waaw yim baxna waye jém moko gën wa da serigne cheikh tidiane radhiyallahu an daf dan wax muni bari na koy ñé bo défé na mu def doto ko ñé la ko wax bari na koy ñé bo défé na mu def doto ko ñé li nga am li mom donte nak amna yo xamni ah yu mbiru suñu borom la nak de waaw koku mom jëm it waaw yoy mom mashi'atu da cey rax deeng nga neena itam wa qad talaba li nak ben histoire la bu am solo mbok yi ñu bokku tewlu ko mu ni waqat talaba sak won na bes ashabu abi abdullah al qurashi ben nitu yalla bu mak buñ doon wax abi abdullah al qurashi ay dongam ay andandom ci walu yalla dañu sak won minhu ci mom an yusmi'ahum mu dektal len moy mu wax ñu deg shay'an aslaf min ilm al haqa'iq ci lolu nga xamni moy xam xam bi nitu yalla yi di tanko ci pey ba ak diko jangete ci allu wa jël lolu moy ilmul haqa'iq xam xam bo xamni yalla mo koy jox malaika mu rotal ko ci sa deun nga xam ko ci tang tang bi mba yalla dindi kiray yi nga jakarlo ak allu wa ji diko jangat diko xam ah motax ndaysan gor gu bax ci xalak ci khalifa cheikh sayyid ahmed tidiane yi la bokon muy mam abdou hamid kan bes cheikh alhaji malik radiyallahu anhu daf ko ni tejeul sa boutique bi nga bayyi njaay mi ta nga tok muniko boutique bi mo yor keur gi di muniko aha muniko kon nak baxna ben bes mu tok ci boutique bi jekki jekki nelaw rofuko ñu dindi kiray yi mu jakarlok alli waji lawhul mahfuz bind yi di daw te lu rombu mu xam ko jekki jekki am ku niko gor gi am jaayma kérok la tej boutique ba wali yalla yi seen wax dafa yeme kérok la tej boutique ba siraj malik nek tiwawan mom mu nek ci kaolak soxna si bu ma sana xey dik niko ndijay defense bi mu niko borom keur gi ñewagul borom keur gi ñewagul dañuy tok ba yagg jek jek mu niko aha soxna si ñew mu yekiti jox ko niko ah legi de la borom keur gi sogo aksi siraj malik wol ba tasarrufat al awliya yi dafa yeme wallahi bis bu yalla sak siraj malik dañ jogati awon ñew kaolak joxe defense delu wat yi nako xalé yi xam ndax ni la teddi waaw na ngeen xam ñi ngeen am ha c'est très important de nga ilmul haqa'iq lolu la cheikh al hadji malik radiyallahu anhu neegam bamu amon ci tiwawan terem ya neewon fa mu fa dan wetal yalla amna ben beus kenn ci mag ñi top ko ah bamu dugg ba teju mom dong ci neej bi mag ma ngay deg cheikh al hadji malik mi ngi wax am ay baat yu koy tontu mu yornu gisul baat yi am ben laaj buñ ko laaj mu ni len lolu bu ngeen jele tire yi qatibatan mbole tire yi laaj bobu du ngeen ko fa gis laaj bobu ñang ko bind ci lawhu ba xaaral ma set ko te ñew laaj bi ci lawhul mahfuz la ne negal ma lijeentiko bokki ah yi de mo fi ne wa yi rek fi ne wa ñu toll nonu nak ku len am ba pare lank ni do tekki dara man wax deug yalla yakarna waaw duma am sax bat bu approprié par rapport ak situation bu mel non waaw han wa dañ lay coup d'état waaw dañ la coup d'état effectivement ku tol nonu ku ko am ba paré lank yow ni do tekki dara c'est parce que dafa melni nak coup d'état bi kay waxuma la sax dañ la coup d'état wayé lu ëpp coup d'état sax la lolu wa parce que li nga xamanteni bi ni moy li gën ci adina yalla jël ko jox ko ko xamni yak mom bis bu ne lek la te yow mëno sékki tank effectivement nak dañ la coup d'état wa nangu nañ sa nguur wa nga wara conscient nak ci lolu yow bo ci conscient wé nak nga jema sét nan ngay def nak ba nguur gogou la fa dess kess new nga karkaral ko boko karkarale ba nopi set stratégie yoy teural ba la nga xamanteni bi ni jotone na la recc nga récupéré ko mais yefine ah nagn ko bayyi xel nak deug nga kon nak neena waqt talaba sakwon ashabu abi abdullah ñoo nga xamni ñoo di andando abi abdullah al qurashi minhu ca mom daño sakwon ci mom an yusmi'ahum innaka la tusmi'il mauta wala tusmi'us summa du'a idha wallaw mudbirin ca qur'an ja da nga deg yalla diko wax yaronte bi alayhi salam niko innaka yaronte amul ci yow yaronte bi alayhi salam la tusmi'il mauta gis nga ñi nga xamni dañoo de mëno leena dektal alquran bañu deg ko mauta deji fofu firi wul nit ku de limuy firi moy ko xamni xolam munte degku alquran koku mi ngi dundu me deena xol bu munte degku alquran boromam deena moy al mauta muniko wala tusmi' mëno dektal asum ku tex munoko dekkal ad duaa bul ko fire ñaan gi de sa wote bi ngay wote muy la ilaha illa allah ji alquran ken du ko pelamtu du'a la lay firi de mi ngi melni la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da fofu du'a lu mi firi la taj'alu bu len def yeen sahabayan ndax bobu jamono l'islam bi sahaba yi ci ñom la mëna maté ndax ñoo wër yenen tibbi alayhi salatu wassalam bu len def la wax du'a ar-rasul nokoy firi ñaanu yenen tibbi subhanallah motax alquran ken du ko pelam tu du'a yi ne ci alquran ben bokku ci ak sa morom piri ben la wax amul bu ci bokk ak sa morom piri amul la wax la taj'alu bu len defati du'a ar-rasul ni ngeen di wowe yonentibi ka du'a ba'dikum ba'da kom ni ngeen di wotante ci sen bir yonent du sen morom bu len ko wo melni kuy wo sen morom bu len ko cyallalu motax lele nga deg ben borom xam xam bu tok nan muhammad ta du cyallalu bayam bu fekkon bayam mu tok du jaar ci touram ku tol ni yon cyall muhammadin alayhi salatu wassalam nga dik meuna jaar ci touram yow da nga gis ci alquran fu yalla jaar ci touru yonentibi jaar amut la wax amul lele nga deg ku nan la bo deme ci suratul qital الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد باكو يالله واخ بوبا فكنا يونن دوناتول اوكي نين خام لولو كونتيكس واخ بي لودول لول بو وخي وما محمد الا رسول محمد رسول الله ولا منكو يا ايها النبي ولا منكو يا ايها المزمل ولا منكو يا ايها المدثر ولا منكو يا ايها الرسول تم كتلني يالله سبحانه وتعالى دو تيالالو يونت عليه الصلاه والسلام يين صحابام يلا دي بولن كو تيالالو موتاخ لا تجعلوا دعاء الرسول لولاي فيري بوكلك انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء بوكل صم الدعاء دي فوفو لي مي فيري موي لا اله الا الله دي موي ووتي بي غاي ووتي ki nga xamni dafa teux moy ki meunta deg alquran meuno fexé ba mu deg ko da ngay sonal sa bop ndax lutax idha walaw mudbirin ci sas yow yenen bala nga tambali idha ci sas rek walaw nya ngay daldi deud mudbirin di woné gannaaw quran jangok lele ma gi sax ci yenn commentaire yi amna ñu nan ma waw koor gi da nga ñu dimbali nga tafsiral nu alquran man len waw mais li ñi def ak tafsirul quran ben la wa ben inshallah nañu ñaan rek programme mu jawahir bi yalla def ci tawfiq mu yegg bu boba dinañ jema set nu ñi def rek buñu yalla maye dund ñu jema xol nu ñi def ba mëna tafsir alquran ji liñ ci yalla may ndax du mëna ñak lu tolni wax yalla ji ñu bëkk ko jaglel wenn wër kep muy wëru koor su duké ñu daldi koy mbëmbëstël talal la la la la la la la la la la ci wenn ko ci benn wër fan wëri fan balu ko matul nga mën ci afiri 6666 wa ba 67 verset yo xamni dafa wacc ci yenen tibbi alayhi salam pendant 23 ans mudda 23 sana koku tapale ci xan la xel moko nangul waw kon nak neena mbok yi nu dem waqad talaba sakwan ashabu abi abdullah ñoo nga xamni ñoo di andoy abi abdullah al qurashi minhu ci mom an yusmi'ahum mudaktal len shay'an aslaf min ilmi al haqa'iqi ci xam xam bobu nga xamni nitang koy tanko ci pays suñu borom ba mba nitang koy yere ci alli waje ko dañu bëgg nga waxtaan ak ñun ci xam xam yene ci alli waje mo ne yenen tibbi neenañ ko de fa inna min judika ad-dunya wa darrataha mo ne wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami sallallahu alayhi wa sallam iskay sallallahu alayhi wa sallam muniko wa min ulumik lo rek la soxla yow yonent bi bokuna ci say xeti xam xam ilma lawhi wal qalam mbole xam xam yi nek ci lawhul mahfuz yalla ko grave ci sa denn bi yonent yalla muhammad alayhi salam wal qalam mbole xam xam yi yalla sol ci qalam ba lepp lu mu don qalam su koy bind parce que qalam moy conscience qalam conscience bi lawh bi mom moy jëm ji mata qalam lu doy war la aw al qalam al ma'mur mata yunus bi alayhi salam lele nga fekk ko ci pey suñu borom bi bu lay taxawé taxawayu maqamul qalami amna salatu yo xamanteni bi ni da ngay deg non lañ koy julle ci mom waaw ya yenente bi ku yeme la mbok yi sallallahu alayhi wa sallam moy fep moy lepp te mo ne fep lol nak bu ko nit xame dana jema xam dayom te ko xam dayom xam maqamam yakarna dang ko fonk te sak julli ci mom dana bari sallallahu alayhi wa sallam deng fa qala mu wax lahum di len ñel abdullah al qurashi ay dongam ñoko ni dañu bëggon nga waxtanal nu tuti rek ci ilmul haqa'iq muni len waw kam ashabil yawm tay ñima yalla bolel may and ak ñom bu ngeen ko wañé ñaata lañu donga yi dal di niko sitatu mi rajul juroom benn téméri goor gis nga fa qala mu wax len mom serign bi ikhtaru minhum mi'a da ngeen di dem ci compétition ci juroom benn téméri yi ngeen tan ci téméri yo xamanteni bi ni ñom da nañ ci génné manam compétition bi téméri ñoo ci génn ah ñu dem ci compétition bañ ca démé téméri rek ñoo compétir ñoo génn téméri ñoo génn effectivement ñoo génn waaw mu dal di leen waxat ni téméri yoyu génn tan leen ci ñaar fukk ikhtaru min al 120 tan leen ci ñaar fukk ñu tan ci biir témèr ñi ñaar fukki goor faxtaru bañ ko tané fa qala mu wax ikhtaru min al 20 arba'atan tan leen ci témèr ci ñaar fukk ñoo ngeen tan ci témèr yi ngeen tan ci juroom benn témèr yi tan leen ci ñeenti goor ñoo xamni japp ngeen ni amna luñu xam ci ilmul haqa'iq amna luñu xam ci piyu yalla bi amna luñu mosti yalla tan leen ci ñent ñuy tan di génné di tan di génné di tan di génné ba tan ci ñenti goor deng waye deglu rek takat neena wa kana ha'ula'i al-arba'a ashabu kushufat neena ñent ñoo nga xamni ñom lañu tan ay boromi kashfu lañu won yalla daf leen kashfu moy dafa muri won kiray gi doxon ci sen digeuntek mbolé pey bi lepp lu mu don ñom dañuy jano ak mom ni amatuñu obstacle wa ma'arifa ñent ñoñu ay borom xam xami ma'rifatu billahi lañu won waye pour xamale la ma'rifatu dafa qul nit xam ko taxut mu xam dedet lolou du ci dara fa qala ash-shaykh serigne ba ci bopam muy abu abdullah al-qurashi daf leen wax mu ni leen law takallamtu mangi watni gis nga yelante kon ma wax rek ubbi sama gemmeñ alaykum ci yeen yeen ñent ñi lay wax suma waxon fi ilmi alhaqa'iqi ci deug deug xam xam bi nga xamni mo aju ci pays suñu borom bi ak la nit di yere ci alli waja suma ca waxon wal asrari ak mbuti yalla yi watna ni lakana dana nek awwala man yufti ka nga xamni moy ñeuk ubbi bi qatli ci ni nañ ma ray manam kay ñeuk taxaw ni nañ ma ray haula'i al-arba'a moy ñent yi yeen ñent ñi ñu yaakar ni am gene ilmul kushufat am gene ilmul asrar am gene ilmul qawm yeen yene ñeuk taxaw ni serigne bi wedd na yalla nañ ko ray xam nga li kiko wax danaka da ngay wax ni jitu na cheikh sidi ahmed tijani radiyallahu anhu jamanu mo ne cheikh tijani taxaw na benn bes mu ni walaw buhtu buhtu bi ba'd ma 'allamani Allah min asrarihi la ajma'a al-'arifuna 'ala qatli cheikh tijani waxna lolou ni walaw buhtu buma ubbi won suma gemmeñ bi ba'd ma 'allamani Allah ci len rek li nga xamne bur yalla momako xamal min asrarihi ci ay mbotam la ajma'a kon dana dajé atté dogal al-'arifuna ñi xam yalla ci sen bop ñom ñoy atté dogal ala qatli ki ni nañ ma ray wedina yalla koku nak yelente kon mu nopi way way kep gal ken du ko talif ci tefes amna wax yo xamni yakarna aljana ko atan waye du adina ah nañ ci baye xel kon nak neena intaha wax joyu jeexna kon nak bi ikhtisar manam ci gatal waaw un résumé moy bi ikhtisar wala bok en somme wa en quelque sorte ci tuba pour compliquer ay wax xolal ma yooyu yépp rek te benn wax rek lañ bëgg a wax kat ndeysaan nee na mi ne tabaqat boo demee ci tabaqat bu limam sharani abil mawahibi abdul wahab sharani radiallahu anhu yàlla na buru yàlla gërëm ko nee na lii ni ma lii ma jëlee lii yépp maa ngi ko génnee ci tabaqat bu limam sharani ci tabaqa boobu nga xam ni moom la defoon ci kook nga xam ni moo di abi abdillah al qurashi ay nitu yàlla lay doon kenn ku ci nekk daf koy jël wax fa mu juddoo fa mu jàngee ña ko jàngal la mu taalif ci ay téere mayoo ko yàlla defaloon ba mu génnee àddina fañ ko denc ay taalibeem la ñu wax ci moom ak nitu yàlla la ñu wax loolu mooy tabaqat nee na nag wa innama ataytu yëgal ni indi naa man Sidi Ali hadihi al muqaddima présentation bii ak introduction bi huna bii li fii li ma fiha ngir li nga xam ne moo ci nekk min xusulil faida ci amuk njëriñ wa manfauha ak jëriñ ala mutaaliciha ca ka nga xam ne moo koy yër caaida muy njëriñ loo xam ne njëriñ luy dellu si jamono bu nekk la dafa bëgg a wax ni soo gisee ma sonne introduction bi ndax na ngeen yëg ni jawahirul maani tàmbaleeguma ko jawahirul maani et jusqu'à présent maa ngi ci introduction bi waaw leçon 19 la yaakaar naa maa ngi ci introduction bi Sidi Ali nag moom ci boppam moom dimbali na ma parce que moom wax na ko waaw moom nee na wa innama ataytu bi hadihi al muqaddima huna lima fiha min xusulil faida wa manfaatuha ala mutaaliciha caaida waaw wa innama ataytu ca dëgg indi naa ata indi naa dégg nga ko bi hadihi al muqaddima ci bile présentation ci bile introduction indi naa ko huna fii lima fiha ngir la ca nekk min xusulil faida ci amuk loolu nga xamante ni bii ni moom moo di njëriñ wa manfaatuha ak jariñoo ga nga xam ne caaida aji dellu si la ala mutaaliciha ci képp ku ko yër rek noo def di nga ci jëlee loolu nga xam ne moo di njëriñ mu ñu nasalullaha taala ñi ngi ñaan bur yàlla mi nga xam ne moo jambi caaxaan an yuwaffiqana mu dëppaleñu ak kàttanam jamian ñun ñëpp waay bi mannihi ci xéewalam nga wa fadlihi ak mbaaxam nga lima ñeel la nga xam ni fiihi nekk na ca loolee ridaahu ngërëmam wa ridaa nabiyihi ak ngërëmal kamu solo di yonte yàlla muhammadin alayhi salatu wasalaam innahu wenante amul ci ni moom buru yàlla jawaadun ku tabe la karimun ku tedd la bi ibaadihi ca jaamam ña de raufun ku leen ñeewante la te rahimun ku leen yërëm la léegi nag mu ni wal naxti mbokk yi nañu tëj hadihi al muqaddima bile présentation nañ ko tëjee lan lañ koy tëjee pareegul ba léegi de ne dañ koy tëjee bi qaaida ci benn règle boo xam ni fi ilmi al xaqaaiq dafa dellu ci xam-xamu góor yàlla yi muy ilmul xaqaaiq ndax fa innaha werante amul ci ni règle yooyu ak chapitre boobu nga xam ne moom laa jagleel xam-xamu góor yàlla yi naaficatun jiddan dafa am njariñ lool li kulli mënta mësaka ci képp koo xam ni dafa ngoy bi ulumi al xaqaaiqi ci xam-xamu pay bi xam-xamu pay bi bari na koo xam ni dana fa gis dara te du ko mën a xam du ko mën a nettali du leer ci boppam c' est parce que règle générale yi nga xamante ni bii ni moom lañ ko war a jàngal jàngu ko Seydna Ali Xaraadi moom mi ko xam nag da koo xaatim ci téere te dinañ ci àgg yi war ci jëmmi yàlla ji yi jomb ci jëmmi yàlla ji melo lan la ci yàlla qualificatif bu ñu koy wax ci yàlla lu mu doon nit amam lan la en fait lu war lam lu warul la lu dagan lam lu daganul la ñàkk gi ñuy wax ak am gi ñuy wax nit day am ba yàgg amatul ñàkk jëmm la ni am nekk jëmm yooyu dafa nekk ay qaaida yoo xamante ni bii ni ci ilmul xaqaaiq nit su ko xamulee rek am na yu bëri yoo xam ne bu feeñee ci kanamam du ko mën tekki mu ni fa aqulu maa ngi wax wa billahi tawfiq te yëgal ni loolu nga xam ni moo di dëppale kattan amewul fu mooy ca yàlla wal haadi moom bur yàlla mooy aji gindee bi man nihi ca xéewalam ak ca mbaaxam ila sawaai tariq ca yoon wa gën a jub ca yoon ya mu ni ilam xamal ayuha al ax yow mbokk mii annahu li mbirte mbir laa budda mënta ñàkk li kundi fannin ci bépp fànn mënta ñàkk min funuuni la ilmi ci fànni xam-xam yi min qawaida ci ay règle générale fànn goo gis am na ay règle générale yudd botu règle yoo xam ni dees na tënk biha ca fànn ga mais fànn boo gis am na règle yu ko tënk am na seen kàllaama am na nu ñuy waxe am na seen ay terminologie su ko defee fa yufzaru nga xamante ni bi ni def na mën a muccal def na mën a rëccal fii mushkilaati axkaami kulli fannin wala boog def na mën a dajale sax nag ba tey fii mushkilaati axkaami kulli fannin ci problème yi nga xamante ni bii ni mooy posé wu ci atte yi dellu ci fànn gu ne wa shawaridihi ak la nga xamni moy ay sew sewam wa gharaibihi ak la nga xamni moy ye ca tumuranke wa nawadirihi ak ya nga xamni yu neew la yu ci am ila qawaidihi ñu dello ko ca la nga xamni moy ay règle généralam de nga wax ji muni fa kamalil fiqh nonu nga xamni xam xamu fiqhu amna nan la am muni qawaidu ay qaida muy ay règlement yo xamni mom lañu teurel ci xam xamu fiqh li dafa war li dafa dagan li dañ ko sop li dafa haram ni lañuy jamo yalla li moy diklé li moy téré fiqhu lolay jangal nit muni walil i'rab nonu nga xamé xam xamu li'rab dafa am qawaidu ay règlement nga xamni bo né fi'lu mad naka jek da nga nan mabniyun 'ala al-fath su fekke da nga ni fi'lu mudari' da ngay wax marfu'un bu fekke amul luko nasbu wala luko jazmu bu fekke da nga ni fi wala boko ala lepp lu ci mën ci top ci souf lañ koy mass bu fekke du fek baat ba teug buñu jengal la yoyep lolou moy li'rab nak de nga wax bi mu daldi ni tubna yo xamni def na tabax alayha ca mom ahkamuha ay atem parce que fannu gu nek dafa am ay règlement yo xamni ak ay règle yo xamni atay ca nek ci lañ koy tabaxé xam nga sama wax muni nonu mu amé ci fannu gu ne tayit wa yurja'u tay de desi delu ilayha ca atay yoyu fi dabt qawaninihi ci meuna teunk lolou nga xamanteni bi ni mom moy ay luwam ak ay atem qawanini kullim minhumā ci ay manam atté parce que qanun day firi atté da fay firi loi loi ya nga xamanteni bi ni moy delu ci bép fann bu mu doon ci ñom néna tay ji so jëlé lu melni fannuk li arab ak fannuk fiqhu ndax ñaar yoyu la fi joxé comme exemple motax muni minhuma ci ñom ñaar mais tay bo jëlé fiqhu nga tek ko ni nga jël li arab nga tek ko ni mais li arab am nañ seen ay règle générale yu ñu tek yo xamanteni bi ni so ci bëggé jaxlé ca ngay delu muy téré ya nga xamni ñokoy jàngalé ak borom xam xam ya nga xamanteni bi ni ñom la yalla xamal fann ga ñu bind ci so démé ci fiqhu kadhalika amna ay qanun maana amna ay loi amna ay borom xam xam amna ay règlement amna ay règle générale yo xamanteni bi ni mom lañ ko téréle so ci jàxlé ci yoy ngay déllu waaw néna nonu mu amé ci fann yépp mu sété ci ñaari fann yoyu di li'rab ak lolu nga xamanteni bi ni mom modi fiqhu nena yeugal ni kadhalika niki nonu li akhlil kashfi ñel na nga xamanteni bi ni ñom la yalla kashfu muy nitu yalla ya nga xamni deñ nañ ci reer complètement lu mu doon dañuy janok mom moy akhlul kashf wa tahqiq ak nga xamni ñoy borom xam xami haqiqa ya nga xamni jange wuñ ci téré ci yalla lañuy jange ci pew yalla bi wa ilmil adwaqi ak ñinga xamni ñoy borom xam xamu mosya ilmu dhawq mos xam xam bo xamni do ko jang ci téré nonu lañu amé bawabitu ay règlement yo xamni mo teunk sen xam xam bobu attention bu yaakaani xam xam la nek xam xamu pey bi rek tax lu ci way neex wax de dedet bari na parce que li c'est très important à souligner parce que tay bari na ko xamni day bëgg jël lepp delo ko ci xam xamu pey bi taxaw di wax lu ko neex bëgg daganal ndialo bëgg daganal sacc bëgg daganal nan sangara boko waxe mu nan le pey yalla bi nangul c'est pas vrai lolu amul dedet ben way doon nako wax fi mu ne serigne bi bu nan sangara mew lay doon mané ko mel lolu num gëna yom mew am ci bidik bi mu ñu jënd mew rek c'est quoi ces manières tax yoy dañ ci wara baye xel dañ ci wara baye xel de nga wa qawaidu neena ak ay qaida muy ay règle yo xamni neena yan bani dana tabaxo alayha ci règle yoyu maana gis nga nitu yalla yi seen xam xam yi ngay deg bul yaakar ni xam xam la bo xamni buntu ye dañ ka tijji mu nek ben lesale bo xamni lu way neex rek jël duggal ci te dewul nonu de xam xam la bo xamni dañ ko tabax ci ay règle yu leer nañ ku jangul règle ya nak xamoko bu la nexé lu la nex waxal waye boko jangé xam ko amna lol doto ko ñemeñ mukk de nga sahihu amrihim lo xamni dañ ci tabaxé gën ja wëri seeni mbir te yit wa yu'rafu de ci xam biha ca lolou nga xamanteni bi ni mom moy seen qaida yoyu fasiduhu min sahihihi la ca wër ca la ca yaqku yang koy xamé ca bo dello ci sen règle ya nga xamni ñom lañu teurel ñom nitu yalla ya ci sen xam xam bobu tayit ويرجعوا ديسي دلو إليها تريغل يو عند ورود المشكلات بو فكنتني بيني بروبليم دا فبوزيو والشواردي اك بو فكنتني بيني ويرنت دا فام ولا بين سيو سيو ام والنوادري اك ييغا خامتني بيني دي فوا دا فاي نيك اي مبير يو خامني مبير يو اي اكسبسيون لاي نيك ان فيت نوادر لي لي موي دون اي اكسبسيون لغي خامغا برنا يو خامني دنجكاي واخ فك اي كالا يو خامني اي كا سادير سي دي اكسبسيون nga bëkko jël bëkko def règle mais c'est à dire il faut mais même tubab sax bu ko nit déggé lan lañuy wax c'est l'exception qui fait la règle loolu lay signifier règle bo gis pour mu mëna nek règle day am loolu nak cela ne veut pas dire que l'exception c'est la règle cela ne veut pas dire ça fi nak ñun dañuy jël exception yi def ko règle loolu lay bañ nak loolu nak mu dal di ñu nek li way yurja'u ilayha mu nek ay règle yo xamné bu problème posé wo danañ ca delu inda wurudil mushkilati wash shawarid wan nawadir walidabti ahkamihi ak legi nak néna nak pour que nak ñu mëna teunk la nga xamné mo ay atem wa maqasidihi ak ay djublu wayam mom xam xam bobu nga xamné modi ilmul haqa'iq di xam xam goor yalla yi ñi jangé ca pey ba diko yéré ca aliwa ja pour ñu mëna teunk atti ak djublu waya yeugal ni lolou dong mo tax ma andil la qaida bi nga xamanteni bi ni ding ci meuna xame bo deggete elek wax ju wer ci wax ju werul muni waha yeugal ni ana man nak uwatiu ma dina joggi wa dina exposer dina tek deng la ka dila ñel sadra hadal kitabi ci deñu bi le téré deñ moy ci début rek ndax nit bu ne teul ab deñum ngay jëk gis wa lo rek la ci nam wa ci commencement téré bi dana ca tek qa'idatan ben règle jami'a bo xamni dafa bolé dafa dajalé li usulil tahqiq ci ciossane yi nga xamanteni bi ni ci lañuy firndélé xam xam bu wër ak bu wërul tamuy déllu ci xam xamu goor yalla yi waye nafiya nak mu nek bo xamanteni bi ni dafay daq an maraji'iha walif lolu nga xamni moy ay déllu wayam lan lay daq kul iskalin lepp lo xamni leunt la watawahumin ak lepp lo xamni dañ cey def le di ci sik saka wa khayalin fasidin ak ay imagination yo xamanteni bi ni c'est des imaginations fausses xam nga mu wax imagination yo xamni dara amu ci borom mom mo reer ba sura te di gent yew dañu nit ñi di wax lu ko neex ay gent li nit ñi wara baye netali yoy yefi chaxan la tok ci bir nit ñi nan dama gent nangam ak gis na nangam yefi ki ñeppay gent yow ñi ngay netali gent ñom waxu ñu la seen gent sa ben xarit bu xoromu ndeysane daf ko don wax ben way xey nan ko dama gent yonenti bi legi bima ko genté mu def li defat li après ma gentat ko mu def li mun ko sabay dimli ma man gentina yalla man gisna yalla wax ji jeex waw wax ji jeex ah kon nak nañu moytu xayal yoyu motax bo demé ci ben qasida bo xamni cheikh al hadji malik radiyallahu anhu moko ligéy ci qasida ba daf ci wax bu am solo dafni وكم خيال خبال عند من عرفوا وباطن باطل يوم الموازين سكي مني وكم خيال مني برينا جينير بو خامني خبال اك ندوف لا ندوف اك ندخنوم موي كلمو يمبدي عند من عرفوا تي نيا خام لي خيو ويرول لولو دوف لا مني وباطن برينا لو واي دي تودي باطن fek batilun ak lam mo ca nek ca fanun nga wara taxaw muy chaxan la ki nen du batil muk mun inda man arafu ca nya xam waye nak neena gis nga wa batinun bari na lu neub lo xamni gaay dañ ko nan li batin lak nangam fek batil de ay chaxan la yowmal mawazini elek bisu bañi ba yalla subhanahu wa ta'ala di pesse jefi jamni mu yowmul mawazin muy bes ba yalla di pesse jefi jamni waw da nga deg ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan al shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash shajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'a al mizan mizan bi ngay gis ni muy balance bi pesse jefi jamni mo asaman ak suuf asaman danan xiddet mizan bi ni cipp fofu amul ay ñaari balance ni de jeuf ji buñ ko tege mom li bax lay genné calculer tekne li bon mu genné calculer tekne kuku gëmul do julit nak mizan dafa bok ci qawaid yi nga xamni mo teunk ngëm yalla kuku gëmul do julit te ku gëm loolu di nga jëf lu baax te xam ni say jëf dañ ko pessé ëlëk ci kanam yalla mbokk yi yëf yaangi nonu wa yëf yaangi nonu waaw waaw yëf yaangi nonu motax mu ni wa ha yegal ni ana man wattiu dana exposer dana joggi laka di la ñel sodra hadal kitabi ci commencement wu téré bi ci ndor télu téré bi qaida ben règle bo xamni jami'a aji dajal li usul at-tahqiq ci ciosan ak ndey moy ciosan yi nga xamanteni bi ni mo delu ci ilmul haqa'iq moy xam xamu goor yalla yi ñe jangate ci pey ba diko yere ci alliwa ja nafiyatan nak mu nek ay ciosan yo xamni dañuy daq an maraji'iha walif seen delway bo dege seen delway moy lima la exposer bindu ko nosako tegal la bo ca dello dina dak lepp lo xamanteni bi ni dañ ko tuddé lu leuntoon ndax boko wa lu leer boko tegé ni lu leunt tegu ni da ngay xam lu leer li ci sasi xam lu leunt li wa le platon waxon ben jarbatam ndaysan jarbat bi dafa ñew dans la société grecque bi mu ñewé dijaaji dal di ni ko demal nga jaxaso ak wa société bi ndax nit bu ndeké ki nit day xamanté ak ñom bobu daf ko bëgg jangal adina parce que dafa dik fekk ndijaaji du jaxaso kenn day tok ci coin mu laaj ko lu waral lolou muniko da ngay dem nga jaxaso ak ñom bu yagge di ngi ko xam jarbaat bi bi mu démé tambali yek ni mom mi ngi tambali am problème ak ñom waaw ci sasi mom jarbaat bi yek ni mi ngi tambali di am problème ak ñom waaw ay ndijaay ji bolé wu ci waxam dal di ko dako ni lu xew bu dal di ni ko dara xewul dama gis suma ñëwé tok kenn ku ci nekk dang may xol mu mel dafa am lu mala def mu daldi ni ko parce que dara tu es une négation vivante dans leur société platon ci bopam moko wax lolou tu es une négation vivante dans leur société muniko luy lolou muniko dem del dem bu yagge di nga ci gëna xam dara xalé bi sa yu xey tagudu yaaji rek dem jaxaso ak ñom bëss mu ñëw ki joyam di yaaji ni ko lu xew muniko dama dik fekk leen vraiment ñi ci lima leen fekk nangam ma ngi dik ñu may daw ak dimali muniko isa xamul tax ñu lay daw daga fokk ni yow ya bon motax ñu lay daw dedet ni nga mel dañ ca gisé ni ñu mel ñom ci lako waxo ni ko toute mise en exergue d'une vertu et en même temps une mise en exergue d'un défaut mais effectivement c'est à partir du bien que l'on reconnaît le mal wax jangi nonu mbokk yi ngeen bay ci xel yi mo fi ne han motax mu daldi ni nafiya muy aji daq am maraji'iha walif la nga xamanteni bi ni moy ay delu wayam kul ishkalin lepp lo xamni leunt la wa tawahumin ak lepp lo xamni dañ cey defle wa khayal ak ay ndort deng ay imagination fasidin yo xamni ben wëru ci yépp yaqku té nak watakunu dana nek lima yati ñel la nga xamni moy ñew lan moy ñew sama téré bi nga xamanteni bi ni mom la bëgg nosé wax la parti ben bu ci nek lama ci bëgg jangalé téré bi wala bok qaida bi règle bi dana dik nek ci asasan fondement base wa mihadan ak laytay wa aslan ak tislay fi ma'rifati qawaid hadha al fann ci nga xam xamé ragné la nga xamanteni bi ni moy règle yi delu ci fann gi ñu bëgg jàngalé moy tasawuf fi hadha al kitab ci bi le téré di jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayda abul abbas tijani wa ghayrihi ak lenen sax ludul fann gi dang ko ci xam waye wa imadan mu nek wëru way ci fann gi nga xamanteni bi ni wala téré bi nga xamanteni bi ni mom la len bëgg exposer muy jawahirul maani règlement yi nga xamni wala bok règle général yi nga xamanteni bi ni mom la len bëgg exposer après bu ñëwaaté inshallah ben qaida la dañ koy def ben cours rek bu soob yalla du xoot trop parce que munte xoot parce que wax ñu déjà dafa xoot motax motax barina sax ñu fi jawarul maani fofu buñu dikki dañ koy tepp amul sa wérante man musuma gis ko fi pour dire vrai parce que des fois da ngay wax mais nit ñi sax du nga xam li ngay wax mais dañ essayer jema a approprier terme yi par rapport ak nit ñi bañu mëna xam insha allah taala lool lay wax de nga motax muni fa aqulu ma ngi wax wa astaeenu di dimbaliko billahi ci yalla legi nak lolou muy wax moy qaida bi mu nan i'lam anna al qaida inda a'immati ulama al kashf wa al tahqiq anna ma'quliyat al nasab la tatabaddalu wa anna al haqa'iq la tataqallabu waaw yoy lay wax insha allah taala bokki bu yalla defe tawfiq ñu dajewat ak jam rek cours 20 han insha allah ñu jëm ko def ben cours rek xamna dana xawaxat waye ñu jëm ko rek dajale ci liñ ci yalla yenkewal rek insha allah tenku tebu rek ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu e bu ko defé tabarakallah mbokk yi mbir yaangi nonu waaw yalla ñal defal tawfiq yalla ñal defal taysir yalla ñal defal qabul ak iqbal ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam baraka cheikh sidi ahmed tidiane kon meun nañ ñoo jokk nak ci 77 102 32 24 ci anam yep rek ci lu ci way bëgg leerlu wala mu bëgg ko ci indi comme intervention inshallah y a pas de souci hein bu ko defé kon tabarakallah mbokk yi ñi ngi daanel fofu kaddu yi di ñaanal yalla ligéy bi képp ko xamanteni bi ni yaangi ci japp ba ci xalaat ma ngi ñaan sama borom ëlëk ci kanam yalla yalla nga bok ci ñinga xamni cheikh sidi ahmed tidiane da na len titéro mo wax yalla ak yonent sahabatul arba'a aarifuna billahi mun len way way xol len ñi de moy ñinga xamanteni bi ni bañu nekké ci adina téré ba ma yonent bi alayhi assalam waxon ni ma nako bind bayiko sama gannaaw nitu yalla yi di ci gagantiku téré bobé nga xamni yonent mo waxon ni samay wax la lo ci wax mako wax ñom dañu ci nekkon donte jima nab nabi def ko ngir jëm yalla dongu nak waaw kon yalla ñu yalla bolé ci ñooñu ci daraja yoni tibbi alayhi salam barke alquran allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir alhaq bilhaq wal hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi alazim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin